NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland respecteert de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Die oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Omdat uitspraken van het Hof in Den Haag bindend zijn, roept Nederland op de uitspraken na te leven. In Israël wordt door verschillende ministers afwijzend gereageerd op het oordeel. Rudolf Spoor is overleden. De televisieregisseur maakte voor de NOS veel uitzendingen van historische gebeurtenissen. Zijn bekendste uitzending stamt uit 2002, toen hij tijdens het koninklijk huwelijk de traan van Maxima in beeld bracht. Rudolf Spoor werd 85 jaar. Omwonenden van Schiphol vinden de maatregelen die het kabinet neemt tegen de overlast een druppel op een gloeiende plaat. Minister Harbers zei vandaag dat het aantal nachtvluchten zal verminderen. Omwonenden zeggen daar nauwelijks iets aan te hebben, omdat het totaal aantal vluchten wel stijgt. In het Oertijdmuseum in Bokstel zijn voor het eerst in Nederland de botten van een metaposaurus te zien. De botten van het dier werden 3 jaar geleden gevonden in Polen. De metaposaurus leefde 220 miljoen jaar geleden en was bijna 3 meter groot. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op deze vrijdagavond. We gaan zo meteen even schakelen met Arnhem om te peilen hoe het is bij Vitesse. Want daar liep vandaag opnieuw een belangrijke deadline af. En op het greffel van Roland Garros was al een Nederlands succesje te vieren. En na 9 uur beginnen we ons nieuwsforum. Dat gaat helemaal over de Europese verkiezingen. En we hebben Europa-kenners Wim van den Kamp, Bert van Sloten en Sarah de Lange hier. Daarmee bespreken we de belangrijkste verkiezingsthema's en de voorspelde ruk naar rechts in het politiek speelveld. We zijn er tot 11 uur. En we beginnen in Arnhem, want Vitesse bestaat nog. Zover is na vandaag duidelijk. De uitgestelde deadline om de proflicentie rond te krijgen liep vandaag af, maar er kwam geen nieuws over een eventueel faillissement of schuldsaneringsplan. Nee, Vitesse maakte bekend dat een nieuwe voorzitter voor de Raad van Commissarissen is benoemd. Erik Henstra moet er samen met zijn collega's voor zorgen dat Vitesse in leven blijft. Verslaggever Richard van der Made praat ons bij over afgelopen week. Richard, goedenavond. Goedenavond, Suze. Ja, Vitesse-watcher kan ik je misschien beter noemen. Om even bij het begin te beginnen. Wie is Erik Henstra en waarom en hoe zijn ze bij hem uitgekomen? Ja, hij is directeur van Leaseplan Nederland. Financieel, juridisch, economisch is hij sterk onderlegd. En hij komt voort uit de stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Barbara van Hussen, advocaat, en Richard Legrand, ook een advocaat en ook curator, die waren al aangesteld als 2 leden dus van de Raad van Commissarissen. Daar is nu dus een 1/3 bijgekomen. En die 2 die ik net noemde, die komen weer voort uit de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Vorige week zijn ze benoemd. En deze voorzitter, want hij wordt voorzitter van de RVC, Erik Henstra, die is dus vandaag voortgekomen uit de stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Het belangrijk om te weten is dat ze alle 3 onafhankelijk zijn. Dat geldt ook voor het stichtingsbestuur onder leiding van John Jaken, vorige week aangesteld. Dat is de voormalig voorzitter van Ajax. Ook allemaal onafhankelijk, ook allemaal nieuw. En dan heb je de licentiecommissie van de KNVB. En dat zijn 5 leden, ook allemaal onafhankelijk. En dat is van het allergrootste belang, vinden ze bij de KNVB vooral. Want op die manier wordt afgerekend met het verleden. En op die manier kunnen de aandelen worden overgedragen. Is inmiddels gebeurd vanuit de Russen. En op die manier kun je dan ook weer verdere stappen zetten op weg naar een nieuwe proflicentie, in elk geval behoud daarvan voor ook de komende jaren weer. Ja, die deadline is dus vandaag verlopen, maar dat is geen probleem? Nee, dat is op dit moment geen probleem. Vanuit de KNVB horen we geen alarmerende berichten. Natuurlijk moet er nog steeds een hele hoop gebeuren. En natuurlijk is Vitesse er nog lang niet, want er ligt een schuldenlast van 18,9 miljoen euro. Maar de belangrijkste deadline, dat is 15 juni. Dan moet Vitesse een sluitende begroting kunnen overleggen bij de licentiecommissie van de KNVB. En tot die tijd, als die licentiecommissie ziet, Vitesse zet stappen en Vitesse is bezig om die proflicentie te behouden, en ze stellen dus commissarissen aan in dat stichtingsbestuur, in die RVC, die allemaal onafhankelijk zijn. Als ze dat allemaal zien, dan krijgt Vitesse dus tijd. En dan hebben ze dus ruimte om een financier te vinden. Want dat is nu het allerbelangrijkste. Ja, stap voor stap dus naar die 15 juni. Deze week ook weer genoeg dingen gebeurd. Medewerkers hebben gehoord dat ze ontslagen worden. Wat kan je ons daarover vertellen? Ja, er zijn heel veel tranen gevloeid hoor. Op Papendal, waar het trainingscomplex van Vitesse staat. Heel veel ongeloof bij werknemers, boosheid, verdriet. Voor velen kwam het ook als donderslag bij heldere hemel. Het was natuurlijk al wel aangekondigd door de twee crisismanagers die zijn aangesteld bij Vitesse. Paul van der Kraan en Edwin Rijntjes. Maar ja, als je er dan toch bij zit en je krijgt te horen, ik ben mijn baan kwijt, dan is dat heel pijnlijk natuurlijk. Het gaat om ongeveer 20 medewerkers buiten de voetbal-CAO om. Dat is ongeveer 40% van het medewerkersbestand. Ja, en dat is bij heel veel mensen keihard aangekomen. En de directie heeft ook gezegd, dat is dinsdag allemaal gebeurd, die gesprekken. Dit is een gitzwarte dag voor Vitesse. Nog weer eens opnieuw. Ja, dan wordt het ineens heel concreet natuurlijk. Tussen al die bestuurlijke onrust door maakte Vitesse, wat ik wel opvallend vond, gewoon bekend dat ze binnenkort op trainingskamp gaan. Waar halen ze dan dat geld vandaan? Ja, dat zijn een groep ondernemers geweest die bij elkaar hebben gezeten tijdens een presentatie over de aandelen. Vorige week op Papendal was dat een avond. En het is ook een uitdrukkelijke wens van John van der Brom, die de nieuwe trainer van Vitesse moet worden. En die heeft toen tijdens die avond, die presentatie over de aandelen, een beetje in achterkamertjes gaat dat dan, hebben ze gezegd van, ja, wij willen jou wel helpen. Van der Brom die gaat aan de slag. Tenminste, als Vitesse blijft bestaan met een hele, hele jonge spelersgroep. Mm-hmm. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd, nou, ik schat zo 20 jaar zal zijn ongeveer. En Van der Brom zegt, nee, ja, ik heb gewoon een week nodig om mijn team te leren kennen, om daar een goede selectie van te smeden. En Zeeland, kan dat er dan alsjeblieft af? Zo stel ik me dat dan voor, zo ongeveer. Dus niet naar die luxueuze oorden vanuit het verleden waar Vitesse altijd zat. Ja, precies. Ze gaan niet naar de zon of zo. Nee. Geen Portugal, geen Spanje, maar gewoon Zeeland aan de kust. En dat wordt mogelijk gemaakt door een groep ondernemers. 25.000 euro gaat het dan ongeveer om. Dat is natuurlijk klein bier, die 15.000 euro. Maar nu is er ook een Gelderse ondernemer opgestaan, Maasbert Schouten. En hij wil wel voor 12 miljoen euro gaan investeren in Vitesse. Nu heb jij hem even opgezocht deze week. Wat heeft hij jou verteld? Ja, hij zegt, ik sta op pole position. Ik ben er voor de lange termijn voor Vitesse. Ik heb 12 miljoen euro klaar liggen voor Vitesse. Maar ik vind wel dat ze dan heel erg diep moeten gaan snijden. Veel dieper dan de plannen die er op dit moment liggen vanuit Vitesse. Hij zegt, laten we ongeveer denken aan het niveau Telstar, Helmond Sport. Trek daar een aantal jaren vooruit. Ga aan het werk met hele, hele jonge spelers. Wat mij betreft spelers van jong Vitesse, zegt Maasbert Schouten. En zet op die manier heel langzaam kleine stapjes. Anders kom je over 2-3 jaar opnieuw in de problemen. Kijk, de directie van nu, Paul van der Kraan en Edwin Rijntjes, die calculeren ook voor volgend seizoen en het jaar daarna een tekort in van ongeveer 5, 6 miljoen euro. En Maasbert Schouten die zegt van, nee, je moet nu naar break-even gaan. Je moet nu zorgen dat je Kiet gaat spelen en dan maar tot op het bot saneren. Ja, dat is zijn plan. En zo zijn er meer scenario's op dit moment. Ja, en hij denkt zelf dus dat hij op pole position staat. Denkt Vitesse daar ook zo over? Vitesse is niet zo heel erg enthousiast. Oh. Want Vitesse heeft natuurlijk ook wel geluisterd naar John van der Brom. En Van der Brom die wil graag, die heeft een plan, die is ambitieus. Die is ook gewend om voor prijzen te spelen. Vitesse wil zelf eigenlijk ook wel heel graag zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. En dat wil Maasbert Schouten natuurlijk ook wel. Maar hij is denk ik misschien iets realistischer, zal ook wel weer zijn eigen belangen hebben. Maar die twee partijen, Vitesse dus en Maasbert Schouten, die vinden elkaar nog niet. En dat zit hem vooral een beetje in de ambitie eigenlijk. Ja. We doen het stap voor stap. We zeiden het zelf ook al, net als Vitesse. Hoe gaat de komende week eruit zien? Ja, dat is bij Vitesse altijd weer onduidelijk. Maar ik denk dat nu toch wel steeds meer gesprekken gevoerd gaan worden. Met Michael van der Kuijt bijvoorbeeld ook. Die heb ik nog niet eens genoemd. De stadion-eigenaar. Ja. Die zelf ook denkt dat hij Vitesse wel eens zou kunnen gaan overnemen. Op pole position ligt. Ja, ook op pole position. Ze willen eigenlijk allemaal wel. Het is dus een beetje een titanenstrijd tussen die, heerlijk tussen die voor twee, Vitesse. Denk ik. En kunnen ze kiezen? Ja, misschien maar. Ja, nou ja, misschien is dat inderdaad wel in het voordeel van. Dat zou kunnen. Ze praten ook nog met buitenlandse partijen. Alleen is de tijdsdruk natuurlijk wel weer een factor. Als een buitenlandse partij serieus zou zijn, dan moet die toch weer getoetst worden, ook door de licentiecommissie. En dat neemt misschien weer wat meer dagen, weken in beslag dan Maaspert Schouten of Michael van der Kuit. Ja. Ik weet het niet. Het is nog allemaal onduidelijk. Maar het allerbelangrijkste is dat er gesprekken gaan komen met Van der Kuit, met Maaspert Schouten, met die buitenlandse investeerders. En ja, dan dat concrete zaken gedaan worden. Nou, ik denk dat we je volgende week weer bellen, Richard van der Made, om de week van Vitesse door te spreken. Dankjewel. Doe dat zeker. Tennisser Jesper de Jong die heeft zich voor het eerst geplaatst in zijn carrière voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Noord-Hollander versloeg vanmiddag de Amerikanen Jeffrey John Wolf in de kwalificatie, waardoor hij nog even mag blijven in Parijs. En dat geeft de Jong uiteraard een goed gevoel. Ja, blijdschap gewoon. Ik kwalificeer me nu weer, dus dat, gelukkig kan ik er niet zijn. Bevestiging weer dat je op de goede weg bent? Voor de mensen lijkt het niet alsof het een geweldig jaar is. Australië was top, dit is top. Voor de rest is het een struggle geweest dit jaar. Dus de echte mensen die het echt volgen, die zullen dat hebben gezien, dat het niet altijd even goed ging. Maar hartstikke blij dat het nu twee keer op de slams wel goed gaat. Dat het niet goed ging, is er wat veranderd voor je na de Australian Open? De druk groter, de media-aandacht, is dat van invloed geweest? Media-aandacht niet per se. Het was veel wel naar Australië. Maar zelf mentaal heb ik het een beetje, heb ik ermee gestruggeld wel. Na Australië kwam ik even in een bepaald dip terecht. Je moet door. Het gaat weer terug naar de realiteit dan. Maar ik ben hartstikke blij dat ik nu weer de goede weg hopelijk inga. Ja, was dat lastig van de grote stadions, bijvoorbeeld zo'n wedstrijd tegen Sinner, dan weer naar de kleinere toernooien? Maakte dat het moeilijk? Dat niet per se, maar voor mij als persoon voelt het dan snel normaal. Dat ik dat heb gehaald voelt dan als eigenlijk de norm. Dat is eigenlijk gewoon een piek. Makkelijk gezegd dan gedaan. Dat is wel de realiteit bij mij. En daar heb ik mee moeten leren omgaan. Dit is nu weer een piek. Het is nu niet weer de realiteit, de norm. Maar ik ga er zeker van genieten. Goede kwalificatie hier, geen setje verloren. Tevreden neem ik aan. Ja, hartstikke tevreden. Veel beter dan Australië eigenlijk. Veel beter gespeeld. Ik merkte ook dat ik minder zenuwachtig was dan vorige keer. Omdat ik het ook een keer gehaald heb. Veel beter gespeeld dan Australië. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dat je JJ Wolff hier in de derde ronde vrij makkelijk pakt. Speler die top 40 heeft gestaan. Wat zegt dat je? Goed. Ik vond het is natuurlijk niet zijn favoriete ondergrond. Niet een geweldig jaar heeft hij. Dus ik was op zich best wel blij dat ik... Ik moet zeggen dat de anderen misschien wat lager stonden. Misschien pittiger waren. Maar hij staat toch niet voor niets nummer 2 geplaatst. En ik ben blij dat ik gewonnen heb. Als je kijkt naar het scheepje al gekeken waar je eventueel terecht kan komen. Volgens mij Alcaraz nog een plaatsje vrij. Ja, ik weet dat Alcaraz, maar de rest heb ik niet gezien. Ja, vooral Nadal is weer even wat ik gezien, maar voor de rest niks. Alcaraz, hoop je daar dan op of liever niet in de eerste ronde? Vorige keer ben ik de boot ingegaan dat ik zei dat ik tegen Djokovic wilde. Ik ga er nu geen uitspraak over doen, denk ik. Nee, ik zie het wel. Ik ga nu lekker hiervan genieten en dan zie ik wel wanneer ik weer moet. Ja, en hij moet dus in het hoofdtoernooi starten van Roland Garros. Dat was Jesper de Jong in gesprek met Mark Brasser. En in de eerste ronde gaat hij het opnemen tegen de Brit Jack Draper. Nieuws over de wolf, want Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om de beschermde status van de wolf af te zwakken. Er moet een beheersbare situatie voor de wolf komen en we moeten meer kunnen doen tegen probleemwolven. Diederik van Lieren is gedragsbioloog en weet alles van het gedrag van zo'n zogeheten probleemwolf. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zowel Brussel als Den Haag wil dus de beschermde status van de wolf afzwakken. Wat vindt u daarvan? Ik vind het jammer. Maar het toont wel dat er angst heerst en dat er onmacht heerst eigenlijk. Vanuit die onmacht de gedachte van wow, we moeten zo'n probleemwolf gewoon maar doden of iets dergelijks meer. En dat snap ik helemaal. Maar het zijn een beetje emotionele reacties eigenlijk. Het is de vraag eigenlijk waar die angst vandaan komt aan de ene kant. En het is zeker ook heel belangrijk om na te gaan hoe ontstaat eigenlijk een probleemwolf. En daar hoor je niemand over. Een probleemwolf, dan wil ik u daar wel eventjes over horen. Wanneer ben je een probleemwolf? Een probleemwolf wordt gezien als een wolf die gewoon herhaald binnen 30 meter tot de mensen komt. Zo wordt dat geclassificeerd. En dan mag je maatregelen treffen. Vul dan maar in wat voor maatregelen dat gaan worden. Maar hoe het komt... Vult u het maar in, ik weet het niet. De beschermingsstatus, laten we zeggen, verzwakken, is eigenlijk gewoon synoniem aan de mogelijkheid om een wolf te doden. Kijk. Maar als je constateert dat een wolf herhaald tot mensen komt, dan zou je moeten nagaan van hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen. En daar gaan we gewoon, zeker ook samen met Duitsland, gigantisch de mist in, vind ik. Want als je nu de beleidsstukken leest eigenlijk, dan hoeft er helemaal geen maatregelen getroffen te worden als een wolf door het dorp heen loopt, bijvoorbeeld. Dat hoeft pas in de gevallen zoals ik net schetste. Maar eigenlijk ben je dan al veel te laat. Je moet je afvragen, hoe komt het nou dat een wolf überhaupt ervoor kiest om die menselijke omgeving op te zoeken? Dat heeft u zich vast al afgevraagd. Heeft u ook antwoorden op die vraag? Ja, zeker. Iedere eigenaar van een hond weet dat je een hond moet opvoeden. Omdat die anders problematisch zou kunnen worden. Nou, datzelfde geldt eigenlijk voor een wolf. Een wolf leert heel veel gedrag van zijn ouders. En dat betekent dus dat als je een territoriale wolf hebt, dus eigenlijk een gezettelde wolf hebt, dan moet je eigenlijk bijvoorbeeld door een dienst te bellen. Dat een burger die ziet een wolf in de buurt van het dorp of door het dorp heen lopen, die kan gewoon bellen. Naar een dienst, bijvoorbeeld een vrijwillige brandweer, die gewoon goed geïnstrueerd is in hoe je een wolf kunt verjagen. En als dat gewoon nou dorp in, dorp uit, gewoon in de buurt, daar waar die territoriale wolf is, als dat nou steeds gebeurt, dan krijgt die wolf steeds een tik op zijn neus als hij de bebouwde kom in wil. Nou, en dan gaat hij dat dus afleren. En dat betekent dat hij dat dan ook doorgeeft aan zijn jongen. En dan ga je dus echt werken aan een structurele oplossing. Ja, maar ik kan me voorstellen dat in Duitsland, waar je ook wat grotere en uitgestrektere bossen hebt, best makkelijk is. Maar in Nederland zijn er zoveel dorpen. Denkt u dat dat dan ook werkbaar is? Nou, de eerste wolf die we in Nederland zagen, ik weet niet of dat nog herinnert, in 2015, liep gewoon een wolf meer overdag dwars door de dorpen heen. Die kwam uit Duitsland. Die kwam van een familie die eigenlijk bekend stond als zijnde snel mensen benaderend. Die wolf werd als abnormaal afgeschilderd eigenlijk. Dat ik dacht, kijk nou wat er gebeurt in Duitsland. Dat is schering en inslag ook wat er in Duitsland gebeurt. Dat wolven overdag door de dorpen heen lopen. Maar Nederland heeft dan eigenlijk een beetje dommig, vind ik, Het beleid van de Duitsers gekopieerd. Maar je moet eigenlijk aan de voorkant zitten. Je moet voorkomen dat die wolf überhaupt zich oriënteert in de richting van de menselijke omgeving. Nee, dat is helder. Maar mijn vraag blijft wel een beetje staan. Dat er in Duitsland bijvoorbeeld heel veel ruimte is, maar dat Nederland behoorlijk dicht bevolkt is. En heeft de wolf genoeg leefruimte over als je iedere keer de vrijwillige brandweer erop afstuurt wanneer die in een dorp komt? In Nederland, de bevolkingsdichtheid doet er eigenlijk niet zo heel erg veel toe. Ook in Duitsland zie je dat de wolf heel erg dicht tegen de bebouwde kom aankruipt. In Duitsland gebeuren precies dezelfde fenomenen als in Nederland. Dat wordt niet zo 1, 2, 3 verklaard met dat wij een hogere dichtheid hebben aan mensen. Als je wolven hebt die gewoon zich wennen om in de buurt van de menselijke omgeving op te houden, dan maakt het niet uit hoeveel mensen er eigenlijk zijn. En dat proces, dat zou je eigenlijk moeten voorkomen. Ja. Dat is wat ik graag zou zien. En dus zegt u, er zijn eigenlijk nog wel tussenstappen denkbaar voordat je naar bijvoorbeeld het afschieten van wolven gaat, voed ze op. Nou zijn er ook regelmatig fietsers. Het gaat eerder om gewoon voorkomen dat het überhaupt gebeurt. En daar doen we niks aan op dit moment. Nee. Nu duiken er ook regelmatig ook filmpjes op van fietsers en wandelaars die in de natuur een wolf tegenkomen. Ja. Als je zelf een wolf tegenkomt, wat moet je dan eigenlijk doen? Nou, u slaat de spijker op zijn kop. Kijk, voorlichting speelt gewoon een enorm belangrijke rol. Die angst van mensen is gewoon heel realistisch. Dat snap ik ook heel goed. Alleen als je niet goed weet wat je dan moet doen, ja, dan kan je wel eens de verkeerde dingen doen. Bijvoorbeeld wegrennen. Mm-hmm. Uit angst wegrennen van een wolf. Terwijl het vaak gaat om spelende wolven, jonge wolven, die gewoon aan het rondzoeken zijn, aan het exploreren zijn. Eigenlijk zijn het pubers. En die denken, nou, dat is leuk. Misschien kan ik er wel leuk achteraan rennen. Maar wat je dus niet moet doen, is wegrennen. En wat wel? Wat je wel moet doen is stilstaan, die wolf aankijken. Eigenlijk door indringend aankijken. En dat is haast een dreiging. En dan heel rustig hier zo'n stapje achteruit doen. Terwijl je die wolf aankijkt. Dat is zoveel signaal. Eigenlijk ben je in communicatie met zo'n wolf. Die wolf die loopt het risico helemaal niet. Die is helemaal niet gemotiveerd om je op te eten. Die is helemaal niet hongerig of iets dergelijks meer. Die zit gewoon de boel te onderzoeken. En als je leuk wegrent, nou, dan komt hij leuk achter je aan. Ja. Dus dat moet je niet doen. Behalve als je roodkapje eet. Maar dank dat u dit uit wilde leggen. Gedragsbioloog Diederik van Lieren. Hartelijk dank. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hope. talking Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A breakup, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, splash. To the floor now, ooh. Beyoncé op Radio 1, Texas Hold'em. Zometeen om 9 uur dan gaan we beginnen aan onze nieuwsforum. Vanavond met politicoloog en hoogleraar politiek pluralisme. Sarah de Lange, hoofdredacteur van de website Brusselse Nieuwe. Over al het nieuws uit de Europese Unie. Bert van Sloten is dat. En met oud-Europarlementariër en CDA-kamerlid Wim van der Kamp. En gaan we het natuurlijk hebben over de aanstaande Europese parlementsverkiezingen. Die over iets minder dan 2 weken al zijn. 6 juni. Maar traditiegetrouw beginnen we eventjes met het nieuws dat jullie opviel uit de afgelopen week. Wim van der Kamp, goed je er bent. Laten we bij jou beginnen. En jij wil het graag hebben over hele andere verkiezingen. Namelijk die in het Verenigd Koninkrijk. Want eerder deze week kondigde de Britse premier Sunak aan dat die op 4 juli gaan plaatsvinden. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request. And we will have a general election on the 4th of July. Wim, we moeten eventjes dat achtergrondgeluid vasthouden in onze herinnering. Maar ja, kun je ook het beeld schetsen van deze aankondiging? Nou, het mooiste beeld was een foto gisteren in de Volkskrant of de NRC. Uh-huh. Waarbij hij op de rug werd gefotografeerd. En hij had blijkbaar een Harrods pak aan. Waar al het regenwater van afglijdt. Dus het was een hele grappige foto. En ik heb dit nieuws ook gekozen. Nog niet eens zozeer vanwege die verkiezingen. Uh-huh. Maar vooral vanwege Downing Street 10. Het regende. Ja, nou, en niet te zuinig. Het regende echt. Cats and Dogs heet dat, geloof ik, in het Engels. Het regende heel erg. En wij hebben natuurlijk, ik althans, heb overal mediatraining gehad. En je moet vooral oppassen dat je dus niet in de regen gaat staan met grote politieke boodschappen. Maar ja, deze man is blijkbaar zo gehecht aan de traditie om voor op dat pleintje bij Downing Street 10... deze aankondiging te doen. En dat vond ik echt opvallend. Natuurlijk was er vandaag weer allerlei nieuws over Israël en zo. Maar dit momentum, dat blijft me lang bij. Maakt hij ook een beetje vrolijk? Nou ja, dan is het meer leedvermaak. Van premier, doe niet zo dom, ga niet in de regen staan. Ze hebben van die prachtige zaaltjes in het UK. Dus daar had je ook je verkiezingen kunnen aankondigen. Boris Johnson heeft in 2021 nog 3 miljoen euro besteed aan een studio in 10 Downing Street, nou, maar die wordt niet gebruikt, blijkbaar. Goed, Sarah, we blijven even in het Verenigd Koninkrijk. Want jij wil het hebben over Jeremy Corbyn. Daar is hij weer, de voormalig Labour-leider. Die zal meedoen als onafhankelijk kandidaat. I believe in democracy. I want our political parties to be democratic. We have to stand up and say, we're not taking this anymore. We will assert our rights. That's why I'm standing to be an independent candidate for the people of Islington North. Stelt zich verkiesbaar, maar nu als onafhankelijk kandidaat neemt het dus op tegen zijn eigen Labour. Verrassend? Toch eigenlijk wel. We zien natuurlijk dat Labour op dit moment nou echt een landslide victory zou kunnen krijgen. Ze staan in de peilingen zo ver voor op de Conservatives dat ze echt een historische overwinning kunnen behalen. Maar het risico daarvan is natuurlijk dat er toch kiezers ter linkerzijde gaan zijn die denken van ja, ze winnen toch wel. Ik geef mijn stem aan iemand met iets radicalere ideeën. Jeremy Corbyn zal gedacht hebben, dan is dit mijn laatste kans. De beste man is ook alweer bijna 75. Hij heeft zich daarmee ja, toch tegen de partij die hij zelf geleid heeft, kandidaat gesteld. Ja. En ik denk dat hij ook nog wel een kans maakt om in zijn kiesdistrict ook daadwerkelijk verkozen te raken. Blijft ons bezighouden, de politiek daar. Gaan we even van het Verenigd Koninkrijk naar Italië. En misschien ook meteen maar naar Slovenië, Bert van Sloten. Ook goed dat jij er bent, want je wil het hebben over de wielrenner Tadej Pogacar, die op koers ligt om voor het eerste Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. En die ook al 5 etappes won. En Poggi gaat weer op weg naar een overwinning. Als de rest het niet kan, dan moet hij het maar weer doen. En dan gaat hij tellen, dan gaat hij eens even kijken. Etappe 2, Europa. Etappe 7, tijdrit. Etappe 8, praat hij niet Ivo. Hier gisteren Livigno en nu ook op de Montepana. Poggi, prachtig. Sportforum of nieuwsforum, het maakt allemaal niet uit. Maar waarom maakte dit zo'n indruk op je? Ja, ik dacht, ik kan natuurlijk ook een fragment kiezen over de NAVO of over de grenzen met Rusland. Maar in België, ik woon in Brussel, gaat het hierover. België is een wielergek land. Als je op café gaat, je gaat op café, heb je het alleen maar over het wielrennen en over de Giro. En wat deze man doet, deze Sloveen, is bijna buitenaards. Zo'n prachtige sportman die echt het hele peloton aan gort rijdt. En dan heb je allerlei prachtige verhalen. Verhalen bij in België. Zoals bijvoorbeeld het verhaal wat verteld werd. Dat hij ging even plassen. Dan kom je dus even achteraan aan het peloton terecht. En binnen no time is hij weer vooraan in het peloton. En zei hij tegen zijn ploegmaats en tegen de rest die daar reed van ze kunnen het achter helemaal niet bijhouden. Snap je dat nou? Oh, wat erg. Dat is zo dodelijk. Zelf de tijd opnemen om nog even zijn toiletpauze te nemen. En dan een beetje zo achter. Maar goed, en bovendien, amateurs. Dit is het begin. Maar ik doe maar een voorspelling die ik ook op café hoor. Het begin van een fantastische, sportzomer. Want hij gaat ook nog de Tour winnen en daarna de Ronde van Spanje. Dus. Hebben we ook zin in. En voor die sportzomer natuurlijk eerst de Europese verkiezingen gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Graag tot zo. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu overlegt na het vonnis van het internationaal gerechtshof met zijn belangrijkste ministers. Het Hof in Den Haag oordeelde vanmiddag dat Israël meteen moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook moet de grensovergang tussen Egypte en Gaza weer open. Israël had voor de uitspraak gezegd dat het een eventuele veroordeling zou negeren. De zaak tegen Israël is aangespannen door Zuid-Afrika. Dat land beschuldigt Israël van genocide. Israël noemt die beschuldigingen onjuist, schandelijk en moreel verwerpelijk. Televisieregisseur Rudolf Spoor is overleden. Spoor maakte voor de NOS veel tv-programma's van historische gebeurtenissen, zoals de eerste maanlanding. Ook registreerde hij veel koninginnedagen, debatten en het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Die uitzending staat bij veel mensen in het geheugen gegrift vanwege de traan van Maxima. De regisseur ontving voor zijn werk verschillende koninklijke onderscheidingen. Rudolf Spoor werd 85 jaar. Het herdenkingsmonument voor overleden kankerpatiënten in Dronten is hersteld. Vanmiddag zijn de laatste glazen platen met daarop de namen van overledenen geplaatst. Bijna alle glazen platen werden vorig jaar ingegooid. Twee glasleveranciers hebben het monument kosteloos hersteld. De 250.000 euro die werd opgehaald met een inzamelingsactie gaat naar KWF en andere goede doelen. Voor het eerst is in Nederland een metaposaurus te zien. De botten van het uitgestorven dier worden tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Bokstel. Onderzoekers van het museum hielpen met het prepareren van het dier. De amfibie was bijna 3 meter groot en leefde 220 miljoen jaar geleden. De botten van de metaposaurus werden 3 jaar geleden gevonden in het zuidwesten van Polen. In de tijd dat het dier leefde was het de grootste vleeseter op aarde. Het weer, het is bewolkt en op veel plekken regent het, soms met hagel en onweer. Ook vannacht blijft het niet droog. Morgen eerst in het noorden buien, later op de dag bijna overal droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy solarmotor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Europa maakt zich op voor de parlementsverkiezingen. In Nederland mogen we op 6 juni naar de stembus. Wij blikken vooruit in ons nieuwsforum met oud-NOS-correspondent Bert van Sloten, hoogleraar Sarah de Lange en oud-europarlementariër Wim van den Kamp. Gaan we het hebben over de belangrijkste verkiezingsthema's, de voorspelde winst van rechts en de eisen van ons nieuwe kabinet richting Brussel. Maar eerst, je hoorde het al in het NOS-journaal. Televisieregisseur Rudolf Spoor is op 85-jarige leeftijd overleden. Voor de NOS regisseerde Spoor jarenlang grote evenementen, waaronder het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima in 2002. Met natuurlijk de beroemde traan. Daar zei hij later dit over. Ik wist dat daar iets zou gaan gebeuren, want je kende natuurlijk het contact met... Het was haar verzoek, Argentijnse muziek. Daar heb ik dus op gekeken en ik wist precies op het... Dat moment, als ik dus helemaal vol close ben, dat ik 2 seconden overhoud in stilte. En wat zo mooi is ook in dit fragment, dat is dat Alexander in feite niet reageert, maar het gewoon helemaal door haar laat beleven. Ja, dat moment is in het collectief geheugen gegrift. Aan de lijn, Ad van Lien, programmamaker en oud-collega van Rudolf Spoor. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u ons vertellen wat voor man hij was? Rudolf Spoor was een buitengewoon bevlogen regisseur. Geloofde in een perfecte voorbereiding. Was echt altijd bezig om alle details voor te bereiden. Om in ieder geval klaar te zijn als er geïmproviseerd moest worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste van voorbereiding. En wat hem kenmerkte en wat hem eigenlijk ook een beetje onderscheidde van andere regisseurs, dat hij zo ontzettend... vriendelijk en sympathiek voor de medewerkers was. Je hebt nogal wat regisseurs overal, ook in de filmwereld en de televisiewereld, die nogal tekeer gaan tegen cameramensen en anderen. En Rudolf was eigenlijk bevriend met alle cameramensen. Hij zei ook niet camera 2, camera 3, maar hij noemde de cameramensen bij hun voornaam. En dat had tot gevolg dat iedereen heel graag voor hem werkte. En daardoor ook heel gemotiveerd en heel goed voor hem werkt. Ja. Wat maakte hem naast die goede voorbereiding nou zo'n goede, kundige regisseur? Nou, hij had oog voor beeld natuurlijk. Dat moet je wel hebben als regisseur. En hij was technisch voortreffelijk op de hoogte. Hij wist precies wat er kon. Hij was ook wel in voor moderne techniek. Ik herinner me, ik deed met hem het huwelijk van... Prins Maurits en prinses Marilène heet ze geloof ik, hè? Ja. Heel lang geleden. En was een van de eerste koninklijke huwelijken van de nieuwe generatie, was in Apeldoorn. En zo had hij het voor elkaar gekregen dat hij in de kerk, degene die de dienst deed, van de preekstoel afgepraat had van tevoren. En op de preekstoel lag een levensgroot bloemstuk. Maar daar zat een klein cameraatje in verstopt, zodat hij een mooi shot had van het echtpaar, het bruidspaar, in de kerk. En dat had je anders nooit, want dan moest je op het altaar gaan staan. En dat kan natuurlijk niet in de kerk. En dat soort voorbereiding, dat soort technische, dat was in die tijd heel bijzonder, hoor, kleine cameraatjes. Ja, dat was sowieso Spoor. En had hij dat dan van tevoren ook overlegd met het bruidspaar? Ja, en met de moeder natuurlijk, met prinses Margriet. Dat was wel goed met het Koninklijk Huis. En dat had bij dat soort uitzendingen wel echt zijn voordeel. Ja, ja, en mensen deden dat ook. Die vertrouwden op hem. Hè? Hij heeft een imposante carrière als regisseur bij de NOS achter de rug. Ja, ja. De maanlanding in 1969, 20 intochten van Sinterklaas, legendarische Elfstedentocht van 1963 en natuurlijk dus dat huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima. U werkte ook met hem samen, ook bij dat huwelijk. Hoe was dat? Ja, ik weet nog dat ik daar aankwam een paar dagen van tevoren. En er kwam ook een van de producers van de NOS langs. En ik herinner me nog dat hij zei, wat een materiaal. En dat was inderdaad waar. Ik heb nog nooit zoveel camera, wagens en vooral kabels gezien als daar. Die hele Paleisstraat stond helemaal vol. Het centrum van Amsterdam was helemaal onbereikbaar geworden. Het was één groot televisiedorp. En Rudolf was daar zo'n beetje de koning van dat dorp. Want hij regisseerde de kerkdienst voor de hele wereld. En daarnaast deden we dan ook nog een hele ingewikkelde uitzending met alle reacties en alle feesten in het land en zo. Dus het was een enorme kermis die iedereen zich nog wel herinnert. En waarbij hij met zijn fabuleuze registratie van het huwelijk... niet alleen die traan, als je de beelden vanuit het nok van de kerk zag, die waren, ja, dat was echt wereldklasse. Ja. Dat was televisie van het allerhoogste niveau. Mooi gezegd. Hartelijk dank, Ad van Liemt, over regisseur Rudolf Spoor, de koning van het televisiedorp, die gisteren overleed. Op donderdag 6 juni, dan is het zover. Dan mogen we na 5 jaar weer stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen. Maar wat staat er op het spel? Welke thema's voeren de boventoon? En is het inderdaad zo dat radicaal-rechtse partijen een grote slag gaan slaan? Nou, daarover gaan we het komende uur over in gesprek in het nieuwsforum met Sarah de Lange, politicoloog en hoogleraar politiek pluralisme aan de Universiteit van Amsterdam. Bert van Sloten is er, voormalig NOS-correspondent in Brussel en nu hoofdredacteur van de nieuwssite Brusselse Nieuwe. En ook Wim van der Kamp is er, oud-europarlementariër en ook voormalig Kamerlid namens het CDA. Nogmaals, goed dat jullie er allemaal zijn. Bert, het is bijna 6 juni. Ja. 13 nachtjes slapen nog. Heb jij al ergens het idee dat er verkiezingen aan zitten te komen? Nou, de opwinding heeft zich nog niet in ieder geval van mij meester gemaakt. Maar ik denk van ook heel Nederland nog niet. Als je de cijfertjes erbij pakt, hè, bijvoorbeeld de peiling van Ipsos. Je hebt het onderzocht. Het merendeel van de mensen kent om te beginnen geen lijsttrekker. Dat is heel groot verschil met 5 jaar geleden. Toen kende 3/4 van de mensen in ieder geval 1 of meerdere lijsttrekkers. Ja, maar dat kwam omdat Frans Timmermans meedeed, denk ik. Het Frans Timmermans effect, maar toch. En nu kent 10-11% een van de lijsttrekkers. En Bas Eickhout, GroenLinks PvdA, Malik Asmani van de VVD, dat zijn dan nog de bekendste. Dus daar leeft het al niet. En de thema's ook niet. Want als je dan daarnaar kijkt, dan zeggen mensen, ja, ik ga stemmen een beetje, nou ja, er is ook iets in Den Haag gebeurd, laat ik daar maar mijn stem op uitbrengen. Dus eigenlijk is het een soort referendum over het nieuwe kabinet. Ja. Is dat de schuld, Wim van der Kamp, van die Europese politici? De schuld van misschien wel de media? Of moeten de kiezers zelf een beetje harder hun best doen om zin te krijgen in die verkiezingen? Ik ben absoluut van mening het laatste. Echt? Ja. Ik vind de Nederlandse kiezer lui, verwend, gemakzuchtig. En ik gebruik dit uur om mijn boosheid over de Nederlandse kiezer uit te storten. Uh-huh. Ik word het zo moe dat politici en journalisten aan de Nederlandse kiezer alsjeblieft moeten vragen, wilt u gaan stemmen? Want we willen nu een opkomst hoger dan 39,6%. Iedereen weet alles van de bonus bij Albert Heijn. Booking.com kan je zelfs nu nog hotelkamers bespreken op de bezette gebieden in Israël. Maar gaan stemmen bij de Europese verkiezingen terwijl de wereld in brand staat, ja, dat schikt ons misschien niet. Maar ik vind het echt heel zwak. Je hebt wel makkelijk praten, Wim. Voordat je het hele uur echt gaat gebruiken. Ja, precies. Ik wilde net zeggen, ik stel me nu voor dat we nog 45 minuten Wim van der Kamp over de Nederlandse kiezer horen. Ja. Overigens ben ik van mening. Zo'n soort reden ga je houden. Ja. Ik ben het nu kwijt. Okay. En mocht men mij op Twitter op aanspreken, dan zal ik die mensen effectief bedienen. Moet het de kiezer ook niet gewoon makkelijk worden gemaakt? Nou, het is hartstikke makkelijk. Iedereen die een beetje de moeite neemt om eens een half uur 's ochtends met een kop koffie te googlen. Ik zit toevallig in de raad van advies van de website Brusselse Nieuwe. Ik word iedere ochtend wakker met deze man. Ja, niet fysiek, maar hij zegt dat. Ik heb hem al gewaarschuwd. Doe dat nou niet meer, want ik heb helemaal geen zin om met jou wakker te worden. Maar vanochtend, ja, Bert van Sloten, word weer wakker met mij. Maar die website is zo leuk, zo informatief. De laatste peilingen, allerlei ontwikkelingen, ook in België. Nee, de kiezer moet nu. Natuurlijk, we kunnen er alles aan doen en nog meer geld en nog meer 51. Maar ik heb vanavond besloten om hier te zeggen, luie kiezer, ga aan de gang. Nou, dat is helder. Sarah de Lange, hoogleraar politicologie aan de UvA. Hoe komt het dat die Europese opkomstcijfers echt lager liggen dan bij andere verkiezingen? Nou, dat ligt niet alleen aan de kiezer. Okay. Dat ligt ook mede aan het feit dat er gewoon echt minder aandacht is voor deze verkiezingen dan voor nationale verkiezingen in de media. Het ligt een beetje aan ons ook. Het ligt ook een beetje aan de media, absoluut. Het ligt er ook aan dat de politici die wel aan het woord komen in de media toch ook vaak de nadruk leggen op nationale thema's in plaats van beleidsvraagstukken die echt in Brussel besloten worden. Maar misschien wel de allerbelangrijkste reden is dat Europese parlementsverkiezingen een hele andere functie hebben dan nationale verkiezingen. Bij nationale verkiezingen stem je voor je vertegenwoordigers in het parlement. En dan wordt daar vervolgens een kabinet uitgevormd. En heb je dus direct impact op wie jou gaat besturen. Nou, bij de Europese parlementsverkiezingen kies je wel je parlementariërs. Maar die vormen niet de Europese regering, om het zo te zeggen. Nee. Want die bestaat uit de Europese Commissie en uit de nationale ministers en minister-presidenten die het beleid maken. Ja, daar heb je als kiezer helemaal geen invloed op. Maar dat verandert niet. Ja. Dus hoe zorg je er dan voor dat die kiezers zich wel betrokken voelen? Nou, we hebben gezien de afgelopen 2 decennia dat de opkomst wel gestegen is. In 1999 was het maar 30%. Ze zijn 10% vooruit gegaan. En dat heeft er alles mee te maken dat de Europese Unie wel als thema meer gepolitiseerd is geraakt. Mm-hmm. Er zijn verschillende geluiden tegenwoordig van politieke partijen te horen of ze voor meer Europese integratie zijn of juist voor minder. En dat draagt wel bij aan meer opkomst. Als er gewoon meer strijd is om wat de EU eigenlijk doet. Ja, tegelijkertijd is natuurlijk ook gewoon de macht in Brussel groter geworden. Dus dan zou je ook meer moeten gaan stemmen daarvoor, toch? Dat zou wel zo moeten zijn. Maar het is de vraag of kiezers dat soort nuances van hoeveel macht heeft het parlement, hoe verschuift dat door de tijd heen, wat doen nieuwe verdragen, of kiezers dat allemaal echt meekrijgen. Ja. Bert, ja. In België is er een opkomstplicht, begrijp ik. Wat houdt dat in? En denk je wat het woord zegt? Ja, stemmen. Word je in de gevangenis gegooid als je niet komt? Je krijgt dat, noemen ze, dat vind ik een mooi woord, een gasboete. En dat betekent gewoon een hele kleine. Ja, ik weet ook nog steeds niet waar het voor staat, maar het is een hele kleine boete die je krijgt. Maar strikt formeel kan je wel. Als je niet komt stemmen. Je krijgt een boete als je niet komt opkomt. Jazeker. Maar wordt die boete geïnd? Nou, in 9 van de 10 gevallen niet. Maar daar heeft dan vervolgens niemand het meer over. Maar dat helpt natuurlijk niet. Qua belangstelling, het moet indalen. Het moet bij die kiezer aankomen. En als ik naar Nederland terug ga, een van de redenen, denk ik, waarom mensen daar niet zoveel belangstelling voor hebben, is dat wie sturen wij naar Europa? Behalve je opa stuur je een gesjeesde wethouder, stuur je een uitgerangeerd Tweede Kamerlid, stuur je naar Europa. Kortom, het zijn allemaal onbekende. Ik zou bijna het woord no-no's willen gebruiken, maar het zijn onbekende politici. Je moet de aanname naartoe, zeg jij. Die Belgen doen nog wel iets anders interessants naast die opkomstplicht. Bij deze verkiezingen mogen in België en in Duitsland 16- en 17-jarigen voor het eerst stemmen. En er wordt heel veel energie gestoken in het voorlichten van de jongeren, in hun mobiliseren voor deze verkiezingen. En we weten dat als je op die leeftijd bij de eerste verkiezingen waar je mag stemmen ook daadwerkelijk gaat stemmen, dat je bij volgende verkiezingen ook een veel grotere kans hebt. Ik ben heel benieuwd of dat gaat werken, want ik zie heel veel van die groepen zie ik inderdaad door Brussel struinen met hun leraar of lerares op weg naar het Europees Parlement om uitleg te krijgen. Ik heb niet echt het idee dat ze geïnteresseerd zijn, maar oké, je hebt gelijk, op het moment dat je als 16-jarige naar de stembus gaat, dan wordt het in ieder geval, slijt je het in. Dan is er een patroon wellicht aanwezig. Ja. Die verkiezingen voor het Europese parlement, jij zegt, Sarah, het grote probleem is dat het eigenlijk helemaal niet het allerbelangrijkste is. Want je hebt natuurlijk ook de commissie en de Europese Raad. Hoe belangrijk, Wim, is het Europese parlement eigenlijk in die driehoek? Super belangrijk. Ja, die gaat dat zeggen natuurlijk. Want de mensen moeten naar de stembus van Wim. Moet je dan iemand anders vragen? Ik denk dus zeker niet dat ik 10 van mijn beste jaren heb doorgebracht in een nep parlement. Maar het is niet een soort ego-document, toch? Dat je nu zegt van geef mij erkenning door nu te gaan stemmen. Nee. Want in de aanvulling op Sarah. Wil ik wel zeggen. Niet naar mij te kijken. Ja, zo is. Ja, nee, maar anders krijgen we professor De Lange en de heer Van Sloten en dan wordt allemaal zo deftig. Maar kijk, de grootste partij die uit verkiezingsresultaten komt, die mag als eerste een kandidaat voordragen als voorzitter van de Europese Commissie. Ja. De voorzitter van de Europese Commissie wordt weliswaar niet benoemd door het Europees Parlement. Nee, wordt door de regeringsleiders gekozen. Door de Raad, inderdaad. Maar goed, de voordracht komt uit, in dit geval dan de EVP-fractie. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw mevrouw Ursula zijn. Oh, we doen alleen maar voornamen nu. Ursula van der Leyen, oké. En later moet dat programma van de nieuwe Europese Commissie moet wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Uh-huh. Ook allemaal weer na consultatie, al of niet met de Raad. Maar het Europees Parlement kan een hele cruciale factor zijn, mits zij zich een beetje weten te verenigen. Ja, en dat lukt niet altijd. Eens, Bert? Ja, maar ik zou het anders formuleren. Want volgens mij, het Europese parlement is om te beginnen een heel ander parlement dan het Haagse parlement. De normale parlementen, zou ik zeggen. In het Europese parlement heb je dus zoals Sarah net al zei, geen regering die je kan controleren. Maar je hebt wel invloed, want je gaat onderhandelen. Dus je bent niet een politicus die zegt van hier heb ik een motie van afkeuring of van treurnis of noem maar op. Ze kunnen de commissie wel wegsturen, toch? Ja, maar dan in zijn geheel. Ja. En dat is één keer gebeurd. En daarna zijn ze zo geschrokken dat ze er nog van moeten bijkomen. Maar wat ze wel doen, is onderhandelen. Dus ze onderhandelen over een wetsvoorstel. Die hele natuurherstelwet hebben ze echt meer dan een jaar over onderhandeld. Andere dingen, allerlei dingen uit die Green Deal onderhandelen ze over. Over belastingzaken onderhandelen ze over. Kortom, ze komen met z'n allen tot een standpunt. Dus het is niet zo gepolariseerd als in Nederland. Nee, ze komen allemaal bij elkaar. Het is de polder ten top bijna. Oké, maar hoe werkt dat dan als je dat even in praktijk brengt? Want de liberale fractie vinden iets heel anders van belastingen dan de sociaaldemocraten. Dat is in Nederland ook zo. Ja. Links wil meer belasting dan rechts. Dus hoe bepaal je dan gezamenlijk een standpunt om vervolgens ook een beetje eensgezind te kunnen onderhandelen? Het is heel simpel. Ze wijzen één iemand aan. Dat is dan de rapporteur van dienst. Die schrijft een opinie, weliswaar met steun van al die andere fracties. Dus dat is al een beetje een verwaterd compromis. En daarover gaan ze onderhandelen verder met het hele parlement. Uiteindelijk gaan ze stemmen. Doen ze ook allerlei getrapte vormen. Dus eerst in een speciale commissie, daarna in het hele parlement. En dan heb je een standpunt. En met dat standpunt, om het lekker ingewikkeld te maken, ga je dan vervolgens praten met de lidstaten en met de Europese Commissie. En daar komt weer een standpunt uit. Kortom, kunt u het nog volgen thuis? Het is rete ingewikkeld, maar zo is wel zoals het werkt. Oftewel, het is wel te begrijpen waarom die kiezer dus niet altijd kon stemmen. Je punt wordt wel met een minuut sterker, Sarah. Nou, ik ben het hier niet mee eens. Kijk, je moet niet vergeten dat het Europees Parlement geen recht van initiatief heeft, zoals de Tweede Kamer. Dus ze mogen niet zelf plannen bedenken? Zij kunnen zelf niet. We hebben wel geleerd met resoluties om de Europese Commissie tot iets te dwingen. Maar alle voorstellen komen in principe van de Europese Commissie. En de Europese Commissie heeft een dermate lang voorbereidingstraject dat als er een voorstel ligt, dat dan het Europees Parlement daar vrij snel en zakelijk over kan praten. Op de manier zoals Bert dat beschreef. Nog even terug naar het begin. Mevrouw von der Leyen die zal echt wel proberen om een meerderheidscoalitie te vormen. Daar gaat nu de discussie over of de Christendemocraten, de Liberalen en de Sociaaldemocraten wel boven die 356 zetels uitkomen. De helft. De helft plus één. Omdat je die voorstellen van de Europese Commissie nu natuurlijk wel warm wil ontvangen. Maar het amenderingsproces, zoals Bert het beschreef, dat is verschrikkelijk. Dit is... Ik wil heel even terug naar de verkiezingen zelf. Sarah, wat staat er wat jou betreft op het spel bij deze verkiezingen? Wat op het spel staat, is eigenlijk toch wel de toekomst van het Europese project. Het zijn grote woorden, mm-hmm. maar als we kijken naar de peilingen, dan gaan deze verkiezingen over de vraag of de radicaal-rechtse partijen als brede groep, want die zijn verdeeld over verschillende parlementaire fracties op dit moment, maar of zij als brede groep de tweede beweging in het Europese parlement worden. En mocht dat dan zo zijn, dan is dat een gevaar voor het Europese project. Dan zal dat echt doorwerken in de besluitvorming in het parlement. Met name omdat die radicaal-rechtse partijen dan samen met de partijen van de Europese Volkspartij allerlei dingen waar ze geen zin in hebben kunnen gaan blokkeren. Mm-hmm. Hebben we al een beetje gezien de afgelopen maanden inderdaad met de Green Deal en met het landbouwbeleid. Dat zij ook gewoon inderdaad die meerderheid waar Wim het net over had, die traditionele meerderheid waar alles gebaseerd is op geweest de afgelopen decennia, toch wel een beetje het moeilijk kunnen maken. We gaan zo wat verder inzoomen op die rechtsradicale partijen en ook de onderlinge verhoudingen daarin, want de een vindt toch wel weer iets heel anders op een hoop onderwerpen dan de ander. Ja. Bert, ik wil eventjes nog iets algemener houden. Denk jij dat deze Europese verkiezingen een meer geopolitiek karakter zullen krijgen dan anders. Bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat lijkt me wel. De oorlogen, moet je zeggen. Ja. Het gaat eigenlijk om... jij zei het Europese project, daar heb ik een ongelooflijk hekel aan. Het is gewoon dat mogen wij niet zeggen bij de NOS, hè? Nee, dat heb ik nog wel overgehouden. Ja. De regeerbaarheid van Europa, daar gaat het uiteindelijk volgens mij om. Dat is namelijk heel catchy. Ja, gewoon lekker bang. Maar nee, het wordt heel geopolitiek, want het gaat erom van, zijn wij, er woedt een oorlog op het continent. Niet zo heel ver hier vandaan. Ik bedoel, je bent sneller in Kiev volgens mij dan in Barcelona. Ligt dichterbij. En we realiseren ons dat niet altijd. En dat vind ik wel een verschil tussen de beleving in Nederland en de beleving in Europa, in Brussel. Dus daar realiseert men zich dat volgens mij net iets meer. Dus daar gaat het over. Dus met alle gevolgen van dien. Wat gaan we doen met de defensieindustrie? Ook een beetje hoe je het gaat besturen verder. En vecht je elkaar de tent uit omdat je vanuit je nationalistische visie Europa, nou sommigen zeggen van binnenuit wil slopen. Of zeg je, we moeten een soort vuist maken dat Europa sterker is. En dat Europa ook wel een soort van verenigd is om zich staande te kunnen houden in de wereld. En dan heb ik het over de oorlog. Maar dan heb ik het natuurlijk ook over de economie van zowel de Verenigde Staten, ja, waar we last van hebben, als de China, de economie. Ik heb het idee dat dit soort vragen zich heel vaak ook in de verkiezingscampagne vertalen naar meer of minder Europa. Terwijl als je het in een Nederlandse verkiezing ziet, dan zijn er allemaal verschillende ideeën die met elkaar strijden. Is dat ook problematisch voor hoe populair die verkiezing is? Aan de ene kant helpt dat juist wel voor de opkomst. Want wat ik zei, de laatste 20 jaar is die gestegen. Juist omdat het ook meer gaat over hoe Europa eruit zou moeten zien. Mm-hmm. En op welke terreinen Europa wel actief moet zijn en welke niet. Ja. Maar het gaat vaak over meer of minder en niet over hoe Europa het moet doen, toch? Of ga ik dan te kort door de bocht? Ik denk dat het dat te kort door de bocht is. Okay. Want ik zie iedereen knikken. Ja, absoluut. Ze zijn het ook wel degelijk over wat soort ouderwetse benadering. Ja. Vreselijk ouderwets. Ja. Die is niet van de NOS. Jan-Willem wordt eventjes op zijn plek gezet hier. Ouderwetse benadering. By far de jongste hier aan tafel. Ik dacht dat de EO en CDA de hand wat dat betreft wel konden schudden. Maar, nou, daar kunnen we nog wel een aparte radio-uitzending aan wijden. Dan de volgende keer. Langer dan een kwartiertje met Wim, om half 7. Hoe kijken andere wereldmachten dan naar deze verkiezingen? Zet China hier nou echt op naar te kijken? Rusland, vinden ze dat interessant? Absoluut. Absoluut. Ja? Kijk, ik wil eerst nog even een heel moeilijk begrip introduceren. Wat wij hebben gekregen van de Franse president Macron. En dat heet de strategische autonomie van Europa. De laatste jaren, met name ook onder invloed van corona en de oorlog in Oekraïne, is Macron heeft een concept ontwikkeld van Europa moet meer op eigen benen kunnen staan. Bijvoorbeeld als het gaat over de chips, als het gaat om de auto-accu's, en nu krijg je daar zelfs de medicijnen bij, mm-hmm, en de wapens. Die strategische autonomie, dat is een nieuw leerstuk. Daar zullen we de komende 5 jaar veel over horen. Ja, en als het gaat over chips, accu's, zonnepanelen, dan is er maar eentje die heel goed meekijkt. Ook de invoerrechten van Chinese auto's op de Europese markt. En dat is China. Ja. De VS kijkt heel erg mee, omdat ze vinden dat wij handelspolitiek, technisch te makkelijk die Chinezen toelaten. En Rusland kijkt natuurlijk heel erg mee, wat met een onderwerp wat Bert al even zijdelings introduceerde. Dat is de defensiesamenwerking. Hoe gaat Europa zich de komende 5 jaar ontwikkelen naast en in samenspraak met de NAVO, want we blijven lid van de NAVO, maar wij zullen op het gebied van wapenproductie en met name aanbestedingen van wapens, want we hebben nu 300 verschillende wapensystemen, zal de strategische autonomie van Europa belangrijker worden. Maar ook Lula, de president van Brazilië, kijkt mee vanwege het handelsverdrag, ja, met Zuid-Amerika, wat er nog steeds niet is. Ja, dus het gaat over handel, economie, ja, veiligheid, maar het gaat ook over politieke stabiliteit, denk ik. Absoluut. En migratie. En dat zorgt voor politieke instabiliteit. Ja. Spannende verkiezingen. Kun je dat het item van deze verkiezingen noemen voor veel kiezers, Sarah? Migratie? Het is het thema voor de radicaal-rechtse partijen. Het thema waar zij mee campagne voeren. En het is ook het thema dat voor de kiezers van radicaal-rechtse partijen doorgaans de doorslag geeft. Ja. En dan gaat het voor hun niet alleen om het beschermen van de buitengrenzen tegen migranten die van ver komen. Maar ook over binnengrenzen weer opnieuw instellen. Ja. Zodat natiestaten meer controle hebben over de instroom in hun eigen land. Ja, want dat migratie een probleem is, dat vinden niet alleen die rechtspopulistische partijen. Daar hebben ook in Brussel is daar veel over gegaan het afgelopen jaar, Bert. Migratiepact is gesloten. In hoeverre kan dat de migratie terug gaan brengen als dat eenmaal wordt ingevoerd? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er weinig vertrouwen in. Het belangrijkste is, het is prima dat er afspraken zijn gemaakt, maar er zitten twee grote hobbeltjes bij. En noem het maar hobbeltjes. Het ene is van, ga je inderdaad mensen opvangen buiten Europa? Dan moet je dus afspraken maken met landen in Afrika met name, maar je kan ook afspraken maken met landen als Albanië. Maar nog belangrijker dan dat is het terugsturen. En dat lukt van geen meter. En elke keer, en sinds 2016, 2015, 2016... toen er zo ongelooflijk veel mensen vanuit Turkije, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, in Syrië, naar Europa vluchten en eigenlijk over het Europese continent aan het zwerven waren. Sinds dat jaar proberen regeringsleiders en andere politici afspraken daarover te maken. Ja. Het lukt niet. Het lukt niet. Want hoe moet je dat doen? Landen willen ze niet terugnemen. Waar kan je ze straffen? Pak de ontwikkelingshulp af. Ja, dat straft die leiders niet. Die zitten gewoon in hun paleis, om het zomaar eens heel populair te zeggen. Minder visa? Ja, maar dat lukt ook niet echt. Visa verstrekken dus voor de machthebbers, hè, bedoel ik dan. Dus het valt of staat met het terugsturen. En ik heb er, ik geef alles een kans, maar ik heb er een hard hoofd in. Oké. Spannend. Zometeen nog even verder over de belangrijkste plannen en thema's van deze verkiezingen. Maar het is ook 9:30 geweest. NPO Radio 1. Giel van der Velde is hier met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu overlegt na het vonnis van het internationaal gerechtshof met zijn belangrijkste ministers. Het Hof in Den Haag oordeelde vanmiddag dat Israël meteen moet stoppen met het offensief in Rafah. Israël had voor de uitspraak gezegd dat het een eventuele veroordeling zou negeren. Rudolf Spoor is overleden. De televisieregisseur maakte voor de NOS veel uitzendingen van historische gebeurtenissen, zoals de maanlanding en het koninklijk huwelijk in 2002, waar hij de traan van Maxima in beeld bracht. Rudolf Spoor werd 85 jaar. In Duitsland wordt met afschuw gereageerd op een video waarin Duitse jongeren racistische leuzen roepen. Ook is te zien hoe iemand de Hitlergroep brengt. De Duitse politie is op zoek naar de groep jongeren die een avondje uit was op een Duits waddeneiland. En een kat heeft voor ruim 3 ton schade aangericht in het gemeentehuis van Noord-Friesland. Tijdens een verbouwing van het pand vorig jaar werd de kat ontdekt, maar pogingen om het dier te vangen mislukten. Waarschijnlijk heeft de kat een kraan opengezet en daardoor trok er vocht in muren en meubels. Langs de lijn en omsteken. Michiel van der Velde was zo professioneel om niet al te hard te lachen bij dat laatste nieuwtje. Komt alsnog. Mooi toch? Ja. Door met ons nieuwsforum over Europa. Over de Europese verkiezingen moet ik zeggen. Met Wim van der Kamp, Sarah de Lange en Bert van Sloten. Ja, we hebben het over de thema's die belangrijk zijn tijdens deze Europese verkiezingen. En dan denk ik even 5 jaar terug. En dan denk ik Wim van der Kamp, de Green Deal. Ja. Dat was het thema 5 jaar geleden. En deze verkiezingen, gaat het er niet zoveel meer over? Nee. Hoe komt dat? Nou, dat komt met name, Bert die heeft het heel netjes geformuleerd, maar dat komt met name omdat de EVP, de Christen-Democraten, die zijn geschrokken van de boerenprotesten in Europa. Kijk, als je die gebouwen van het Europees Parlement onderspuit met melk, dan ga je als glazenwasserij ga je eraan failliet. Want die melk die plakt zo op die ruiten, dat is ontzettend moeilijk te verwijderen. En je ziet dus nu dat mevrouw von der Leyen geheel tegen mijn opinie in, want die boeren zijn toch niet tevreden met afzwakking, zo werkt het niet in de politiek, dat de EVP-fractie afstand heeft genomen van de Green Deal, komt natuurlijk ook door het vertrek van Frans Timmermans naar de nationale politiek. Wopke Hoekstra heeft het overgenomen, maar in een veel meer verzwakte vorm. Tegelijkertijd zie je wereldwijd wel een discussie van, ja, maar als we moeten kiezen tussen vrede, inflatie en de Green Deal, ja, dan komen asiel, vrede en inflatie, die strijden om de voorrang en niet meer zozeer het klimaat. Hoe jammer je dat ook kan vinden. Ja. Logisch dat het dan minder belangrijk wordt, Sarah? Ja, Politiek is eigenlijk een strijd om wat de belangrijkste maatschappelijke problemen zijn. Mm-hmm. Veel meer dan wat de standpunten van partijen daarover zijn. Maar wat krijgt de volle aandacht op de agenda? Ja, en als er dan andere thema's zijn die als urgenter worden gezien, dan verdwijnen dit soort thema's naar de achtergrond. Ja, laten wij dan eventjes afstappen van het thema migratie of asiel. Want daar gaan we de komende weken waarschijnlijk nog heel veel meer over horen. Ik wil het even hebben over de wensen van het Nederlandse kabinet of de nieuwe Nederlandse regeerders die ooit gaan worden aangesteld. Drie wensen stonden in het hoofdlijnenakkoord richting Brussel. Namelijk minder asiel, daar hebben we het weer, minder afdracht aan de EU en ruimere regels als het gaat om mest- en stikstofuitstoot. Sarah, er werd meteen door een aantal experts gezegd onhaalbaar om deze wensen in Brussel voor elkaar te krijgen. Denk je dat ook? Ja, volgens mij is dit niet een realistisch eisenpakket. In de eerste plaats al omdat als het om migratiebeleid en dergelijke gaat, dat je dan een opt-out moet hebben. En die moet je onderhandelen voordat een verdrag wordt vastgesteld. Dus het is nu rijkelijk laat. En daar moet je dan ook nog de steun voor hebben van de andere lidstaten om die opt-out te krijgen. En ook zomaar minder geld willen afdragen. En dan ook nog andere eisen hebben. Die combinatie is ook vrij kansloos. Ja, en dan Bert, dan krijg je dat niet voor elkaar. Ik kan, dat weet ik niet. Ik ben het hier niet. Namelijk niet mee. Laten we dat dan eerst eens even bespreken. Nee, om te beginnen, de opt-out op zich heeft Sarah wel gelijk. Dat gaat bij een verdrag. Maar ik kan me herinneren in 2016 dat David Cameron een opt-out kreeg. Daar weet jij ook alles van. En daarna dacht hij, nou, het is toch niet voldoende. En ik leg het gewoon in dat referendum dat zo fantastisch is afgelopen voor aan het Britse volk. Brexit met gevolg, maar hij had wel een opt-out onderhandeld zonder verdragswijziging. Had hij gekregen, dus het kan. Maar je moet er wel je best voor doen. Onder de druk van anders gaan we weg. Ja, nou, maar heel even inderdaad, de advocaat van de duivel dan. De Britten is een groter land, meer macht, meer invloed. Daar kan je als Europese Unie misschien wel denken, die willen we niet kwijt. Ja, nee, maar is op zich waar. Maar ik denk dat ze ook Nederland niet kwijt willen als een van de founding fathers. Dus je hebt best wat macht om in te zetten. Dat met die begroting, ja, daar kan je altijd van alles inzetten. Ik bedoel, elke keer is het de inzet nul. Dat was het ook bij de laatste begrotingsonderhandelingen die Rutte gedaan heeft een aantal jaar geleden. En uiteindelijk moet je toch betalen en moet je door de pomp. Maar dat is een kwestie van onderhandelen. En dat andere, die mest, daar ben ik heel positief wel over. Sterker nog, als je als Nederland in staat bent om een goed plan op tafel te leggen. Maar dan moet het wel een goed plan zijn. Wat je allemaal met je water gaat doen. Wat de kwaliteit van het water zal zijn. En dat je dus niet allerlei laat maar zeggen, nieuwe technieken opvoert waarvan nog niet bewezen is dat het werkt enzovoorts. Maar dat is de som uiteindelijk is dat de stikstofdepositie naar beneden gaat, ja, dan maak je kans. En daar zijn ze nu ook over aan het praten. Piet Anema lult de blaren op zijn tong. Die is om de havenklap. Maar dan hebben we het natuurlijk over de minister die nu demissionair is. Mm-hmm. Als we kijken naar de inhoud van het hoofdlijnenakkoord, en dan zeg jij tegelijkertijd, en dan moet er een gedegen plan komen, ja, wat overtuigend is. Nou, als je dat legt naast het hoofdlijnenakkoord zoals het er nu uitziet, dan zie ik dat nog niet direct op tafel liggen. Je moet niet alleen naar dat hoofdlijnenakkoord kijken. Je moet kijken naar wat er echt gebeurt in Brussel. En op dit moment zijn ze aan het onderhandelen. En straks, als er dan een resultaat is, zal natuurlijk het nieuwe kabinet zeggen van, oh, kijk eens, dankzij ons is dit voor elkaar gekomen. Maar de huidige ploeg is bezig om te proberen er iets aan te doen. Is helemaal lastig, is heel moeilijk. Maar ik vind het veel te kort door de bocht door te zeggen, nou, dat kan niet, dit is onmogelijk. Vind ik zo zuur, om het zo maar eens te zeggen. Zuur? Ja, nou, ik denk dat het gewoon analyse kan zijn. Met meneer Wilders te maken. Wim, jij hebt lang in Brussel rondgelopen. En er zijn wel vaker landen die, denk ik, hun vinger opsteken. Absoluut. Met, wij willen dit niet. Absoluut. Wat gebeurt er dan in de Brusselse wandelgangen? Het tragische, maar ook het leuke van Brussel is dat in principe alles onderhandelbaar is. Mm. Als het lukt om Hongarije met die vreselijke meneer Orbán, want je mag niet zeggen Orbán, maar Orbán, om die binnen de EU te houden, dan zie je dat er heel veel mogelijkheden zijn tot onderhandelen. Wellicht in aansluiting op Bert, zonder officiële opt-out, want als je voor een officiële opt-out gaat, maar wij juristen, wij praten graag over formeel recht en materieel recht. En bij dat materieel recht kan je ontzettend veel onderhandelen. Dus dat is, denk ik, niet het probleem. De vraag is wel, hoe pakt Nederland het aan? En wie stuur je daar naartoe? Ja. Kijk, als je de bekende Twitter-riedels van de heer Wilders loslaat op Brussel, dan wordt het niks. En nu ga ik iets heel vervelends zeggen. Misschien wil de heer Wilders ook wel dat het niks wordt. Want in het kader van het populisme is het hartstikke makkelijk om te zeggen, de schuld van Brussel. We hebben het geprobeerd, het kan niet. Het is allemaal de schuld van Brussel. Pieter heeft er ook een handje van om op de juiste momenten dwars te gaan liggen in Brussel. Dus als je het Rutteaans zou aanpakken met op de achtergrond, maar die doet natuurlijk niet mee, maar de kennis van Frans Timmermans of Diederik Samson, dan kon je een heel eind komen in Brussel. Want al die 27 landen, kijk even naar de opt-outs van Denemarken, die hebben wel nationale belangen die op een gegeven moment in dat grote Europa een rol spelen. Dus ik ben er niet pessimistisch over. Het gaat erom wie stuur je er naartoe zonder Twitter. En wil je dat het lukt? Wil je dat het lukt? Het heet tegenwoordig X, maar we begrijpen allemaal wat u bedoelt, Bert. Nederland schijnt er ook wel een handje van te hebben dat ze een beetje grote mond hebben in Brussel. Een beetje irritant zijn en altijd de grenzen opzoeken. Is dat dan de manier? Nou, tot op heden is het wel de manier geweest. In ieder geval als het gaat over de landbouwregels. Daar hebben we altijd zo'n beetje, net langs het randje, zal ik maar zeggen. Ja, grote mond. Er is wel wat veranderd hoor, na de Brexit. Ik vind dat Nederland iets meer Europees is gaan denken. Ja, het trok natuurlijk graag op met het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat was ontzettend makkelijk. Dan zei de grote broer, die zei wat. En dan ging je lekker achter de rug van de grote broer staan. Dan was je wel veilig. Dus zo gebeurde dat. En dus Nederland heeft wel geleerd om met andere landen ook samen te gaan werken. Dit vind ik absoluut te kort door de bocht. Wij zijn al 75 jaar een van de meest trouwe EU-leden. En onze mensen in Brussel, met name die op de ambassade, wat wij dan de PV noemen, de permanente vertegenwoordiging, die zijn inhoudelijk, kwalitatief behoren die tot de beste van Europa. De Fransen hebben topdiplomaten, die regelen alles, en dan ook nog op z'n Frans. Maar je kan niet zeggen dat Nederland de grote criticaster van de EU is, want uiteindelijk was zij Bert ook, hè? Ja, maar ja. Hij creëert daarmee een tweedeling. Jij hebt altijd zo'n oranje gevoel, Wim. Jij hebt ooit is het Oranje Beraad opgericht in het Europese parlement. Geniet ik nog steeds van. Je mag best wat kritisch zijn op Nederland in de manier waarop Nederland heeft geopereerd. Want we gingen altijd wel langs het randje. En we moesten er altijd. Zalm is degene geweest die ook onderhandeld heeft dat we meer geld terugkregen. Die kreeg dat extra miljard terug. Ja, even van de geschiedenis toch naar de toekomst. Want Bert, stel 6 juni winnen de grote rechtspartijen stevig in die parlementsverkiezingen. Wordt het dan ook makkelijker voor dat nieuwe kabinet om te gaan onderhandelen met Brussel? Nou, dat denk ik ook weer niet. Waarom niet? Want dan zou je zeggen, die zijn ideologisch liggen die dichter bij de nieuwe coalitie. Want ze gaan niet stevig winnen. Okay. Ze gaan winnen, maar niet stevig. Daar is een groot verschil tussen. En ze zijn zwaar verdeeld. Dat is nog een tweede. Daar ben ik helemaal met hem eens. Moeten we even doorpraten over die rechtse partijen. Nieuwe blok. Europa rechts heet het. In de peilingen van de Europese parlementsverkiezingen staan de radicaal rechtse partijen op winst. Dat is de ID-fractie. Dat staat voor Identiteit en Democratie. Ook de PVV zou 9 zetels kunnen veroveren. En voor het eerst in de geschiedenis kan de radicaal-rechtse groep de derde grootste fractie worden, na de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. Hoe kan het dat deze partijen populairder worden? Dat vragen we aan Sarah, want die doet onderzoek naar rechtsradicale partijen. In Nederland een van de grootste experts op radicaal-rechts gebied. Is dat sowieso, even om daarmee te beginnen, hoe we deze partijen moeten noemen in plaats van extreem rechts, wat we in de Kamer de afgelopen weken ook hoorden zeggen. Ja, de meeste van de partijen die in het Europese parlement vertegenwoordigd worden, die worden als radicaal rechts gezien. Het zijn partijen die wel de democratie gewoon als systeem van verkiezingen en een vertegenwoordigend parlement respecteren, maar tegelijkertijd wel standpunten hebben die kunnen botsen met individuele vrijheden, zoals in het geval van de PVV, de vrijheid van religie van moslims, of die behoorlijk kritisch kunnen zijn op het hele idee van tegenmacht, tegenmacht van de rechtspraak, van de media, van de wetenschap ook. De meeste van deze partijen behoren tot radicaal rechts. Tegelijkertijd zijn er ook wel enkele partijen in het Europees parlement die als extreemrechts gezien worden. De AfD wordt tegenwoordig zo gezien. Duitse partij. En we hebben de afgelopen jaren ook bijvoorbeeld de NPD in het Europese parlement vertegenwoordigd gezien. Gouden Dageraad uit Griekenland. Ja. Dus er zijn ook een aantal partijen in het Europese parlement geweest die echt antidemocratisch gedachtegoed hebben. Ja. Hoeveel zetels kan die radicaal rechtse familie, om het dan maar eventjes zo te noemen, veroveren? En in hoeverre verschilt dat van de huidige situatie? Nou, dat is heel moeilijk in zetels uit te drukken. Want wat we hebben om ons daar een beetje op te baseren, dat zijn eigenlijk nationale peilingen, waarin mensen gevraagd wordt of ze in de eerste plaats van plan zijn te gaan stemmen. Nou ja, die opkomst die ligt laag en die is ook heel onzeker. Dus veel meer mensen geven in eerste instantie aan dat ze waarschijnlijk wel gaan stemmen. Ja. Doen het uiteindelijk niet. Als het regent, dan maar niet. Dus dat heeft heel veel impact op wat uiteindelijk de daadwerkelijke uitslag wordt. Maar als we kijken naar die peilingen op dit moment, dan zien we dat er een aantal lidstaten zijn waar deze partijen echt aan kop gaan. Waar ze eerste staan in de peilingen en waar ze doorgaans tussen de 25% en 30% van de stemmen zullen halen. Dat zijn naast Nederland zijn dat onder andere Vlaanderen. Dat is Frankrijk. Dat is Oostenrijk. Italië hoort daar ook bij. Nou, en in een hele reeks andere lidstaten staan deze twee partijen op dit moment tweede met tussen de 15% en 25% van de stemmen. Bert? In totaal kom je uit op tussen de 160 en de 200 zetels, volgens mij. Maar het is heel moeilijk om inderdaad voorspellingen daarover te doen. Je hebt een poll, en als mensen dat willen volgen, dan moet je intikken poll of polls Europe. En dan krijg je die projecties allemaal bij elkaar. Daar heb je het dan over idee. Ja, alles bij elkaar. Alles rechts. Alles rechts van de Christendemocraten. Maar dat zijn, met een paar uitzonderingen, allemaal radicaal rechtse partijen. Nou. Er zitten in de ECR zitten een paar uitzonderingen, maar tegenwoordig zijn de grootste. Je moet het niet aan Ruijsen van de SGP vragen, want die is dan heel erg beledigd. Ja, maar de ECR is de conservatieve fractie, hè? Waar ook de conservatieve partij lang heeft ingezet. Grootste deel van de partijen die daar tegenwoordig in zit, Vox uit Spanje, Chega uit Portugal, de PIS uit Spanje, uit Polen natuurlijk, grootste partij. Dat zijn allemaal radicaal rechtse partijen. En het feit dat radicaal rechtse partijen niet radicaal rechts genoemd willen worden, daar moeten we ons dan misschien niet echt iets van aantrekken. Nou ja, er is wel een verschil. Hè? Ursula von der Leyen zegt in alle debatten niet voor niks. Ik wil alleen maar samenwerken met partijen die Europa erkennen, die voor de oorlog in Oekraïne zijn en tegen Rusland en het principe van de rechtsstaat erkennen. Een aantal van die partijen valt daar wel onder. Bijvoorbeeld de partij van de premier van Italië, van Meloni, de broeders, valt daar in principe onder. Kan je allerlei discussies bij plaatsen, maar die valt daar onder. Dus daar zou ze mee willen samenwerken of kunnen samenwerken. Maar er zijn weer andere partijen waar dat niet bij kan. Bijvoorbeeld die PiS-partij, of jij zegt dat heel netjes. PIS. Ja, ik vind dat andere woord zo leuk, op een of andere manier. Maar uit Polen, daar valt dat weer veel minder mee samen te werken. Dus, en je hebt net ook weer een splitsing gehad. Ja, want de Duitsers en de Fransen hebben weer mot met elkaar. Wat wil je dat even uitleggen? Want Marine Le Pen zit in dezelfde fractie in het Europese parlement als de PVV, maar ook als de AfD, tot in ieder geval deze week. Ja. Maar daar is mot. Ja, hoe maar zit dat? De leider van de AfD heeft ook gezegd dat niet alle SS'ers hele erg mensen waren. En niet allemaal criminelen waren. Marine Le Pen heeft daar belang bij om zich daar meteen tegen af te zetten. Om te beginnen wil zij de voorsprong die ze heeft in de peilingen niet verspelen. En dat zou ze wel doen door dit als onderwerp te maken eigenlijk. En bovendien wil ze ongelooflijk graag afstand nemen van haar vader, die in het verleden allerlei uitspraken heeft gedaan en onder andere ontkend heeft dat de gaskamers hebben bestaan. En nog belangrijker, ze wil de volgende president van Frankrijk worden. Madame. En dat kan alleen als je ook meer gematigde kiezers achter je krijgt. Om dat dan ook weer terug op wat jij aan het begin van dit uur zei, dat Europese verkiezingen ook heel vaak een soort nationaal podium zijn. Ja, en zeker voor radicaal rechtse partijen geldt dat ze de hele tijd aan het schaken zijn op twee borden. Dus ze hebben in de nationale politiek bepaalde doelen die ze willen bereiken. Sommige partijen willen geaccepteerd worden, willen regeren. Mm-hmm. En dan kan met wie je samenwerkt op Europees niveau, kan daar heel veel impact op hebben. Ja. Omdat andere partijen in jouw land en ook kiezers dat helemaal niet vinden. Dat was natuurlijk een aantal verkiezingen geleden. Zei Geert Wilders nog, ik wil niet met De partij van Marine Le Pen, die vond de partij toen nog te radicaal, nu niet meer. Dat soort overwegingen zien we ook bij de Scandinavische partijen. Die willen ook heel graag geaccepteerd worden en regeren. Wat wel heel interessant is aan die casus van die AfD. Er is dus een officiële stemming geweest binnen de ID-groep van moeten ze eruit gegeven van alles wat ze de afgelopen periode gedaan hebben, of mogen ze blijven? Er zijn twee partijen die hebben gezegd ze mogen blijven. Dat is de FPÖ in Oostenrijk en een partij. Ja, en dat is wel, dat zegt wel heel veel over het gedachtegoed van die twee partijen, dat ze het type uitspraken dat gedaan is door de AfD niet te ver vinden gaan. Kijk, radicaal rechts is in mijn ogen geen gevaar voor het Europese project. Wim, dat woord gebruiken we niet meer. Ja, het zal best. Iedereen mag zijn eigen woorden kiezen hier. Het is echt heel mooi open. Bovendien, en dat is ook mijn ervaring in het Europees Parlement. Kijk even wat er de afgelopen jaren met de leden van Forum voor Democratie is gebeurd. Die zijn geloof ik allemaal uit hun oorspronkelijke fractie gestapt. Die zijn allemaal voor zichzelf begonnen. En de kracht van radicaal rechts is dat ze niet kunnen samenwerken. Want je moet in een Europees verband moet je kunnen samenwerken. Je moet kunnen inleveren, je moet kunnen incasseren. En dat kan niet als jouw principes in beton zijn gegoten. Het is de vraag of dat zo blijft na deze verkiezingen. We hebben de afgelopen 5 jaar gezien dat er heel hard gewerkt is aan meer samenwerkingsverbanden. Vox in Spanje heeft heel regelmatig de leiders van deze partijen uitgenodigd om te komen praten, om samen te komen spreken. Ze zijn bijna allemaal recent ook naar Hongarije geweest om daar hun gezicht te laten zien. En het zou best zo kunnen zijn dat juist die grens die nu met de AfD getrokken is ook een signaal is richting de ICR van eigenlijk willen wij toch wel samenwerken. En dat is ook wat de grote radicaal-rechtse leiders in Europa zoals Giorgia Meloni en Orbán het liefst willen, want dan staat deze groep partijen veel sterker. Dan krijgen ze veel meer financiering, veel meer spreektijd, kunnen ze veel meer invloed uitoefenen. En daar zijn ze toch wel langzaam naar aan toe groeien. 10 jaar geleden waren deze partijen wel vertegenwoordigd in het parlement, maar ze deden gewoon niet echt mee. Nee. Ze kwamen ook niet naar commissievergaderingen. Het was tekenen, geld opstrijken en champagne drinken. En speechen in het Europees Parlement om media-aandacht te krijgen, maar niet het echte handwerk doen. En je ziet dat langzaam wel aan het verschuiven is en dat het serieuzere deelnemers aan het politieke proces worden. Ja, en dat kan dus een belangrijk blok. Ik denk zelfs dat je helemaal gelijk hebt, dat dit een soort katalysator kan zijn en dat je dus op rechts hele nieuwe bewegingen gaat krijgen. Ja. En hoe die eruit zien, dat is voor de kiezer heel vervelend. Dat merk je pas na de verkiezingen van 6 ze gaan elkaar dan weer opzoeken en de samenwerking opzoeken. Nee, Wim, ik ga heel even door over die radicaal rechtse fractie hebben we gehad, want ik wil het ook nog even over de liberalen hebben, want we zeggen wel de radicaal rechten zijn verdeeld, maar bij de liberalen is er ook gedoe. Daar ligt de VVD namelijk onder vuur vanwege de samenwerking met de PVV in de Nederlandse coalitie. En Valérie Hayer, de fractievoorzitter van de liberalen, zei daar het volgende over. Je l'ai dit, je suis en désapprobation la plus totale avec cette décision politique au niveau national. Je considère qu'ils se sont mis en marge de nos valeurs. Ensuite, moi, je suis présidente de groupe, j'ai une responsabilité collective et la décision, elle doit être prise le 10 juin ensemble. Bert, jij woont in Brussel, dus vertel jij maar wat. Lijst toetsen, Frans, examen. Ze heeft tegen de VVD gezegd dat ze de samenwerking met de PVV totaal afkeurt. Deze politieke keuze op nationaal niveau zijn niet in de lijn met de waarden van de liberalen. Daar zijn dus afspraken over. Omdat zij de fractievoorzitter is van de liberalen, heeft ze een collectieve verantwoordelijkheid. En na 10 juni, na de verkiezingen, gaan ze met elkaar een besluit nemen dus over de VVD. Kan het zijn dat die niet meer in die fractie mogen, die liberale fractie? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de VVD eruit wordt gezet. Daarvoor hebben ze te veel invloed binnen die liberale fractie. Maar ze zullen wel, er moet iets gebeuren. Ik bedoel, ze gaan niet Malik Asmani in de hoek zetten en zeggen, blijf dan maar even 5 minuten staan. Maar de kans is wel groot dat ze minder belangrijke posities krijgen. Dat soort dingen. Overigens, bij de EVP speelt zoiets ook, hè? Bij de Christen-Democraten. Want daar willen BBB en NSC zich bij aansluiten. En van de week heeft Jeroen Leenaerts, dat is een bekende Europarlementariër, bijna net zo bekend als Wim van den Kamp, van het CDA, heeft gezegd van dat hij ook zo'n soort stevig gesprek wil voeren. Dus ook daar is het nog niet zeker dat die partijen erbij kunnen. Want Wim, gaan de NSC en BBB na de verkiezingen lid worden van de EVP-fractie, denk jij? Net als het CDA? Die kans acht ik 95%. Okay. Ondanks dus die samenwerking met de PVV, wat bij de liberalen een probleem is. Ja, Kijk, dat mis ik een beetje in de discussie. Die mevrouw Valérie Hayer, die is vooral bezig nu om mevrouw Le Pen van het lijf af te houden in Frankrijk. Weer die nationale dynamieken, ja, in exact. Europa. Het gaat helemaal niet goed met de partij van Macron. Zij is daar een vertegenwoordiger van, die Renaissance. Zij is nu wel de leider van de Europese liberalen. Maar ik verwacht, à la Bert, dat na de verkiezingen dit glad wordt gestreken binnen die liberale partij. Kijk, Europa, je mag het niet vergelijken met de Tweede Kamer. Wat ik bijvoorbeeld heel raar vind, is dat SGP en ChristenUnie nu in Europa uit elkaar zijn gevallen. Alsof men in Europa geïnteresseerd is in de christelijke ideologische verschillen tussen die twee partijen. Dat speelt helemaal niet in Europa. En op een gegeven moment, je ziet het bij de EVP, want laten we ons niet zuiverder voordoen dan we zijn. We zijn groot, maar we hebben ook heel veel vleugeltjes en heel veel verschillende smaken. Meneer Weber, die vlucht op dit moment een beetje met mevrouw Meloni. Denk jij dat iedereen weet wie meneer Weber is? Sorry, meneer Weber is de leider, de fractievoor. Ja, alsof mevrouw Valérie Hayer zo'n bekende ster is. Die hebben we wel geïnteresseerd. Dus we zeiden in ieder geval wat haar functie was. En welke bekende ster is. Dus iedere fractie, dat geldt ook voor de Sociaaldemocraten, we hebben van die vleugels uit verschillende Europese landen. Ja, dat moet in dat grote Europese parlement na elkaar worden toegepraat. Nou, dat doet men niet alleen met koffie, maar ook met een glaasje witte wijn. Zo zit Europa nu eenmaal in elkaar. En ja, vergis je niet, de fractievoorzitter, of hoe heet die dingen, de lijsttrekkers van NSC en BBB. Ja, het zijn beide mijn oud-medewerkers. Dus ja, dat is goeie volk. Ja. Die zijn goed opgeleid. Hebben nu, Jij hoeft niet op het CDA te stemmen, deze verkiezing. Ja, absoluut wel. Want aan splinters... Wordt ook eventjes wat verkiezing. Aan splinters heb je niks in Europa. Genoeg campagne gevoerd, Wim. Het is voor deze verkiezingen nog maar de vraag hoeveel Nederlandse partijen vertegenwoordiging zullen krijgen. Want veel van de kleinere partijen die zitten echt op de wip of ze wel of geen zetel zullen halen. Ja. En de kans is dat er toch behoorlijk wat partijen zijn die überhaupt het niet tot het Europees parlement schoppen. Ja. Ja. Wopke Hoekstra is nu nog, tussen aanhalingstekens, onze eurocommissaris in Brussel, in ieder geval namens Nederland. Hoe groot is de kans dat hij door mag naar deze Europese verkiezingen? Nou, als je het aan Wopke zelf vraagt, dan is de kans 100%. Oké, maar ik vraag het aan jou. Ja, nee, maar hij is bezig met een enorme campagne om zichzelf weer te benoemen. Nou, hij heeft gek genoeg nog wel wat kansen ook. Omdat hij is en goed met Ursula von der Leyen. Hij heeft geholpen met het, laat maar zeggen, ontmantelen van een aantal dingen op het gebied van de Green Deal, met name richting de landbouw. Dus het is een goede trouwe soldaat, om het in die termen maar eens te gieten. Maar hij moet door het Nederlandse kabinet worden voorgedragen, precies, toch? Als het kabinet... Jij weet al wie erin zit enzovoort. Ja, hij is de enige in Nederland die dat weet. Dat is heel bijzonder. Ja, dat is... Nee, maar en dat moet wel snel. Want het moet namelijk na de verkiezingen moet dat voorgedragen worden. Spannend. Ik heb zin in deze verkiezingen. Ik ook. We zijn helemaal warm. Je bent geslaagd in die opdracht, Wim. Ja, 6 juni gaat Nederland... Dames en heren, gaat u stemmen. Kijk, en het maakt niet uit waarop. Hè, Wim? Ja. Dank voor jullie komst. Nou. Sarah de Lange, politicoloog en hoogleraar politiek pluralisme aan de UvA. Bert van Sloten, voormalig NOS-correspondent in Brussel. En nu hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe. En Wim van den Kamp, Europarlementariër, oud-Europarlementariër en oud-Kamerlid. Gaan we zo meteen nog een uurtje langs de Leiden en Omstreken maken. Daarin vooral veel sport met onder andere aandacht voor de Formule 1 met de Grand Prix van Monaco dit weekend. Dus graag tot zo. Tot zo. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier.

Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Laatste uurtje langs de lijn en omstreken. Met een wrange afloop van het WK judo voor Oranje, dat ook nog eens de doelstellingen niet haalde. En Max Verstappen worstelt in de straten van Monaco. De Nederlandse roeiers testen zichzelf dit weekend in Zwitserland nog een laatste keer voor de Olympische Spelen. En een bijzonder hospitaal opent de deuren in Oekraïne met hulp vanuit onder andere Nederland. Bespreken we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jesper de Jong debuteert dit weekend op Roland Garros. Hij schakelde de Amerikaan Jeffrey John Wolf uit in de kwalificatie. Eerder dit jaar deed de Jong ook al mee aan de Australian Open. En die ervaring kwam hem nu in Parijs goed van pas. Ja, ik merkte ook dat ik minder zenuwachtig was dan vorige keer. Omdat ik het ook een keer gehaald heb. En wat ik zeg, veel beter gespeeld van Australië. Daar ben ik hartstikke blij mee. De voetbalsters van FC Twente hebben na de landstitel ook voor het derde jaar op rij de Eredivisie Cup voor vrouwen gewonnen. In de finale van het toernooi werd met 3-2 afgerekend met PSV. FC Barcelona en trainer Xavi Hernandez gaan toch uit elkaar. Vorige maand besloot de oudspeler nog dat hij bij Barcelona wilde blijven, nadat hij begin dit jaar zijn vertrek al had aangekondigd. Praten we zo door over correspondent met correspondent Edwin Winkels vanuit Spanje. En geen ideale voorbereiding voor Erik ten Hag in de aanloop naar de FA Cup finale van morgenmiddag tegen Manchester City. De Britse kwaliteitskrant The Guardian meldt dat hij na de finale tegen City wordt ontslagen, ongeacht het resultaat van die finale. Op de persconferentie eerder deze week zei ten Hag het volgende over de geruchten over zijn ontslag. For people who might think tomorrow could be your last game in charge, what would you say about that? I have nothing to say. I'm just focusing on the job I have to do. Morgenmiddag wordt er op Wembley om 4:00 afgetrapt voor die finale. En dat kan dus de laatste werkdag van Ten Hag bij United worden. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ride London Classic gewonnen. Classic. Wereldkampioen Lotte Kopecky trok de sprint aan voor haar ploeggenoten, waarna Wiebes in de laatste meters te snel was voor de concurrentie. Wiebes won de Engelse wedstrijd al 2 keer. En de Italiaan Andrea Vendrame heeft de 19e etappe van de Giro gewonnen. Het was een lastige etappe waarin Vendrame niet per se de beste, maar wel de slimste was. En voor Vendrame is het zijn 5e profzege en zijn 2e in de Giro. Max Verstappen is niet geweldig begonnen aan zijn raceweekend in Monaco. De Nederlander noteerde in de eerste vrije training slechts de 11e tijd. In de tweede vrije training werd hij 4e. Ja, laten we daar even over doorpraten. Want net als vorige week in Imola beleefde de WK-leider van Red Bull dus moeizame trainingen. Verslaggever Louis Dekker heeft die bekeken. Louis, goedenavond. 11e goedenavond. En 4e is hij dus geworden. Waarom ging het niet zo soepel bij Verstappen? Ja, het begint bijna een gewoonte te worden op de vrijdag. En dan mag je maar blij zijn voor in, als je Max Verstappen heet, dat er op vrijdag geen WK-punten te verdienen zijn. Want het is moeizaam en het is eigenlijk al een Grand Prix of 3 vrij moeizaam. En vandaag zie je het ook echt. Meestal zegt een coureur van, nou, het ging niet zo goed. En dan kunnen wij het eigenlijk amper zien. Of je moet een foutje maken of een bocht missen of wat dan ook. Maar nu, als je Verstappen ziet ploeteren op dat krappe stratencircuit, die bochten waar je geen foutje mag maken, waar de muren altijd dichtbij zijn. Hij zei, ik heb veel last van overstuur. Dat is een beetje jargon. Het komt erop neer. Als je overstuur hebt, kijk, een Formule 1-auto heeft altijd over- of onderstuur. Je moet altijd een beetje op zoek naar een compromis. Dat noemt een coureur dan, ik zoek naar de juiste balans. Dat hebben we hem heel vaak horen zeggen dit jaar. Ja. En de afgelopen jaren ook. Maar een auto die overstuur heeft, is heel makkelijk uit te leggen. Dan zie je die achterkant wegbreken in een bocht. En dat ziet er heel spectaculair uit. Mm-hmm. Maar het gaat er niet sneller door. En Verstappen heeft in iedere bocht op het circuit last om die auto op de rails te houden. Hij is niet de enige hoor. Alleen hij is er niet gewend. Hè. Het gaat altijd op rolletjes bij Red Bull. Maar sinds een paar weken niet. En vandaag ook niet. Nee, de eerste sessie ging echt slecht bij Verstappen. Toen werd hij 11e. De tweede training ging dus wel iets beter. Het 4e. Waar zat die verbetering in? Nou, eigenlijk alleen maar op het scorebord. Want je kunt zeggen, 4e is beter dan 11e. Maar dan moet je wel even kijken naar wat deden andere coureurs. Wat zijn de verschillen? Ik kan bijvoorbeeld zeggen, Oscar Piastri, als je kijkt naar zijn tweede training, de McLaren-coureur, slechte training buiten de top 10. Maar die reed op de medium banden en niet op de zachte banden waarop je sneller bent. Dus dat geeft een vertekend beeld. En Verstappen wordt vierde op de banden waar hij ook morgen mee wil kwalificeren. Maar wel een halve seconde achter de Ferrari van Charles Leclerc. Ja. En dat zijn we echt niet gewend. Dus het ging, laten we het puur zeggen, vierde, dat ziet er nog niet zo beroerd uit. Maar ik denk dat hij met een veel beroerder gevoel de auto uitstapte dan die vierde plaats suggereerde. Vierde, dat denk je, ach, valt nog wel mee. Ja. Maar als hij in de kwalificatie vierde wordt, dat is lang geleden hoor, dat we het niet in de top drie hebben gehad. Maar het wordt weer hard werken morgen. Ja. Net als op Imola. Jij legt het helemaal mooi uit hoe dat oversturen werkt. Hij zei Verstappen zelf over de achterkant van zijn auto. Iets minder diplomatiek, namelijk dat zijn auto aan het springen was als een kangoeroe. En hij raakte ook de muur een paar keer. Wow. Come on now. Come on now. Max Verstappen, getting the party started nice and early. Ja, wat gebeurde er, Louis? Ja, dit is Brits commentaar waar ik even moet nadenken waar dit nou precies gebeurde. Maar iedere keer als Verstappen in beeld was, dan zagen we eigenlijk dat hij aan het vechten was. Niet voor een snelle tijd, maar aan het vechten was om die auto uit de muur te houden. En dat kangeroegespring, dat ging vooral over de hobbels. Daar is veel over geklaagd door diverse coureurs, maar ook daar... Vaak valt het bij Red Bull wel mee. Die hebben die auto zo goed neergezet doorgaans. Maar vandaag dus niet. Dus Verstappen kreeg op de boordradio melden die hoofdpijn zelfs tijdens het rijden. En ze rijden nog niet eens echt vol gas zoals morgen in de kwalificatie. Dus dat wordt nog wat. Maar ja, je hoort aan alles. Ze zijn het niet gewend. We zijn het niet gewend. En dat heeft natuurlijk ook wel weer iets leuks. Want we wachten natuurlijk wel op spanning. En ineens sinds... de prestaties van Norris met McLaren in Miami en in Imola... begint de hele tegenstand, de hele concurrentie van Verstappen weer te hopen... dat het misschien toch nog spannend wordt dit jaar. En dan, ja, ik durf er bijna niet hardop te zeggen... dan genieten toch ook wel heel veel mensen van het feit... dat het bij Verstappen ook niet allemaal vanzelf gaat. Het is zowaar een mens en dat team ook. Ze maken fout, het gaat niet lekker. En dat geeft de concurrentie natuurlijk hoop. Ja, en als er ergens dan een circuit is waar je geen kangaroes... sprongen wil maken, dan is dat misschien ook wel in Monaco, toch? Het is heel nauw daar. Nou, het enige voordeel van een kangeroesprong in Monaco, heb ik over na zitten denken, is dat je de apex, de ideale lijn, wat beter ziet liggen als je wat hoger zit. Maar dat is gewoon een hele slechte grap. Dit wil je absoluut niet. Monaco draait om vertrouwen. Een coureur die daar vertrouwen heeft, durft risico te nemen. Wie dat vandaag durfde, is de coureur die vroeger... als klein jongetje al met de bus naar school ging op dit circuit. Charles Leclerc, er wonen veel Formule 1-coureurs in Monaco. Omdat de natuur daar zo mooi is, je kent het verhaal. Maar Leclerc is er echt geboren en getogen. Heeft er nog nooit gewonnen. Heeft een enorme gifbeker aan tegenslag en pech gehad. Maar wat wel echt heel knap is... hij is wel degene geweest die vandaag bij het uitstappen zei... ik voel me goed, ik durf risico te nemen. En dat zie je dus ook meteen in zijn rondetijd terug. Want hij is een halve seconde sneller dan Verstappen. Dat zijn we ook niet gewend. En het is heel duidelijk, want Leclerc was de snelste vandaag in de tweede training. Wil dat morgen ook, want één wet heb je in Monaco. Als je vooraan start, dan weet je bijna zeker als je door de eerste bocht heen komt... dat je hem ook gaat winnen. Ja. En dat staat op het spel. En ik durf het bijna niet te zeggen. We dachten op Imola ook, goh, Verstappen slechte vrijdag... dat wordt geen pole position. Ik durf het nu niet te zeggen, maar het ziet er wel slecht uit. En ze moeten toveren op de fabriek vannacht... met al die simulatiecoureurs die ook in die auto virtueel gaan zitten... om hem op de rails te zetten, want dat staat hij nog niet, hoor. Ja, want dat kan dus nog wel. Wat kan Red Bull nog doen? Want zoveel tijd heb je niet meer om die auto te verbeteren. Nee, fysiek kunnen ze vrij weinig. Dus op dit moment, ik kan natuurlijk niet met de verrekijker naar Milton Keynes... waar het hoofdkwartier van Red Bull Racing is... maar daar zijn minstens twee coureurs en heel veel techneuten... nu alle nulletjes, eentjes en grafiekjes op elkaar aan het leggen... om te kijken wat er fout zit bij Verstappen... maar ook bij zijn teamgenoot Perez, daar loopt het ook niet. En wat in Imola is gelukt, is dat ze een hele slechte vrijdag... konden omdraaien naar een hele redelijke zaterdag... met een waanzinnig goede pole position van Max Verstappen... die ook echt uit zijn tenen kwam. Maar als dat weer lukt, ja, dan kun je gewoon de race winnen zondag. Maar het wordt wel weer een huzarenstukje. Want het is wel tweede weekend op rij... dat we op vrijdag toch echt voorzichtig de conclusie durven te trekken... dat Verstappen niet de favoriet is voor pole position. Nou, ik zou zeggen, sla deze even op en confronteer me er morgen mee. Maar het is... het gebeurt niet vaak, maar op vrijdag zeggen dat Verstappen niet de favoriet is... durf ik vandaag wel aan. En het is aan Charles Leclerc om het waar te maken. En natuurlijk ook aan Lando Norris. Maar er kunnen er morgen wel 7 of 8 naar pole position. Het zit zo dicht bij elkaar. Ja, niet goed nieuws voor de Max Verstappen-fan. Wel goed nieuws voor de sport in het algemeen, denk ik. We gaan het zien morgen. Dankjewel, Louis Dekker. Dan gaan we het hebben over een verrassende wending op de WK Judo in Abu Dhabi. Want het judo-team van Oranje werd op de slotdag van het toernooi in de eerste ronde uitgeschakeld door de Nederlandse Kim Polling, die sinds kort uitkomt voor Italië. Polling woont daar namelijk sinds 2017 en vroeg onlangs aan de judobond of ze voortaan namens Italië mag judoën. En vandaag deed ze haar voormalige team dus de das om. En na afloop vertelde ze aan verslaggever Matthijs Westraten dat het raar was om op deze manier van Nederland te winnen. Het is natuurlijk gewoon heel raar om tegen Nederland judo. Vorig jaar hebben we brons gewonnen. Ik bedoel, ik met Nederland dan. En nu, ja, natuurlijk ben ik niet de enige die ervoor heeft gezorgd dat Nederland nu heeft verloren. Want er waren nog twee andere Italianen die hebben gewonnen. Maar het is toch dat ik die beslissing moet maken. En dan stuur ik Nederland naar huis. En dat is gewoon geen leuk gevoel natuurlijk. Er zijn ook mensen in Nederland die zeggen, ja, hartstikke leuk voor Kim. Het is haar gegund. Maar eigenlijk snijdt Nederland zichzelf in de vingers. Want ze creëren ook een extra concurrent. Ja, maar dat was het enige waar ik wel, waarvan ik had begrepen als ze nee hadden gezegd. Want natuurlijk Nederland had, in principe is het 3 jaar wachttijd als je aanvraagt om voor een ander land te gaan judo. 3 jaar wachttijd. Behalve als allebei de landen mee willen werken. Dus eigenlijk Nederland had ook gewoon of mee willen werken. Behalve als ze zeggen van ja, Kim, je mag gaan. Dus eigenlijk Nederland had dat helemaal niet hoeven doen. Want de regel is gewoon 3 jaar. Maar ja, dan word ik ook wel emotioneel. Ik vind het gewoon echt heel mooi dat Nederland mij die toekomst in Italië heeft gegund. En dat ze dat belangrijker vinden. Of dat ze dat dus belangrijker vonden dan de Spelen. Ondanks dat we het over topsport hebben. En er is natuurlijk niks belangrijkers dan de Spelen. En zoals je ook vandaag ziet, ja, dat we van Nederland winnen. Ja, dat kan gebeuren op de Spelen. En dat is dan gewoon een medaille die minder zal zijn voor Nederland. En daarom vind ik het echt heel mooi dat ze toch mijn toekomst naar judo belangrijker vonden. Ja, is dat vooral het respect, de erkenning die je daarmee krijgt van de Nederlandse judobond? Ja, maar ik denk ook heel menselijk. Alleen we hebben het natuurlijk over topsport en dat is absoluut niet menselijk. Dus dat is dus. Dit was het enige waarvan ik dacht, dat zou ik. Begrijpen op het gebied van topsport dat ze nee hadden gezegd. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ja, al dus Kim Polling, die dus een geduchte concurrent blijkt voor Nederland en voor de Nederlandse judobond, die de overstap van Polling mogelijk maakte, was de uitschakeling van Oranje kenmerkend voor het verloop van het toernooi. Want de doelstellingen die werden bij lange na niet behaald. En Matthijs Westraten sprak erover met algemeen directeur Gijs Rommes. Die doelstelling, 3 medailles, 6 top 7 plekken, is niet echt gehaald. Nee, daar zijn we ver vandaan gebleven. En dat moet zeker niet onderbelicht blijven. Kijk, elke sporter, zoals Joanna Goudwind, is uniek, is haar verhaal. En zo heeft elke sporter zijn eigen verhaal. Dus een algeheel beeld blijft altijd ingewikkeld. Elke sporter heeft zijn eigen verhaal. Maar we hebben wel ondergepresteerd. Ja, we hebben, niet alle sporters hebben ondergepresteerd, hoor. Een aantal hebben echt goed gejudo'd en zijn niet ver gekomen. Maar we hebben niet de doelstelling behaald. Laatste thema. Ja, ik had het graag leuker gemaakt. Maar vandaag de teams natuurlijk. Het is een scenario waar je u tegen zegt. Loten tegen Italië. Waar Kim Polling natuurlijk net naartoe is gegaan. Eerste partij meteen Kim Polling. Ze wint. Ze verslaat Nederland. Loten. Nog een keer Kim Polling. Schrijf een boek en niemand gelooft je. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Wat er gebeurde vandaag? Dat was speciaal voor jou eigenlijk. Hè? Voor de media was het natuurlijk precies wat je zegt. Daar kan je een boek over schrijven. Het is voor sporters emotioneel. Voor sporters en coaches. Want we vinden er wat van. Hè, dat deze keuze is gemaakt door de judobond. Dat Kim naar Italië is gegaan. Daar mogen we wat van vinden. Niet iedereen was het daarmee eens, hè? Nee. En dat is begrijpelijk, hè? Dat is begrijpelijk. En vervolgens dealen we weer met die situatie. En dat brengt ons nu in deze situatie. Dat we juist met de winst van Kim dat wij verliezen. Ja, dat maakt het een mooi sportverhaal en een heel slecht verhaal van Nederland. Ja, want hoe staan de sporters daar zelf in? Het is algemeen bekend dat er een beetje mixed feelings zijn. De een heeft meer begrip voor die keuze, die beslissing van de bond om haar te laten gaan dan de ander. Hoe wordt dan op zo'n moment als net dan op gereageerd? Ja, kijk, sporters die van de mat afkomen, die komen uit een gevecht. Hè. Die zijn emotioneel. En de een richt dat beeld meer naar buiten toe en de ander houdt het bij zichzelf. Zo werkt het dus. Er zijn sporters die dit wel vervelend vinden natuurlijk, dat het juist Kim is. Maar dat begrijp ik. Dat is hartstikke begrijpelijk. Maar goed, het was jou heel wat waard geweest, denk ik, als je heel de jager die laatste pot had zien winnen. Ja, was wel nou, voor ons allemaal. Hè. Dus wij hadden graag de kwartfinale gehad. Ja. Nederland aaste dus op 3 medailles dit WK, maar er werd uiteindelijk slechts 1 behaald. Dat was de gouden plak van Joanne van Lieshout. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets, pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about us? Criminelen sluiten zich op in een museum, verstoppen zich onder een doodskist en gaan er, als het donker is, met meer dan 20 waardevolle schilderijen vandoor. Dat gebeurde in 2005 in het Westfries Museum in Hoorn. Maar nu is een van die schilderijen boven water. Goed nieuws dus voor Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum. Goedenavond. Goedenavond. Ja, had u nog hoop dat er ooit een schilderij boven water zou komen? Zeker. In 2015 is dit schilderij al een keer weer op het internet opgedoken. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we een spoor van de gestolen schilderijen zagen. En het jaar daarop hebben we 5 schilderijen terug kunnen vinden in de Oekraïne. En dat gaf ons de hoop dat we ooit ook de andere schilderijen zouden terugvinden. En ja. Nu is dus een zesde opgedoken. En hoe hoorde u dat dit schilderij gevonden was? Werd u gebeld? Ja, maar niet door de Poolse autoriteiten, maar door Arthur Brandt, de bekende kunstdetective. En, want een Poolse website had het nieuws online gezet. En Arthur Brandt volgde uiteraard al het nieuws in de wereld van de kunstcriminaliteit. Dus die belde mij met het verheugende nieuws. En hoe reageerde u? Heel blij. Ja, nee, absoluut. Want het is weer een verloren zoon terug in het museum. En dat, dat geeft een heel goed gevoel. Ja, en Arthur Brandt had dat dus op een website gelezen. Maar waar is het precies gevonden en hoe kwam die website daar dan weer achter? Ja, dat weet ik niet precies. Oeh. Maar in ieder geval is het zo dat de Poolse politie heeft een inval gedaan in een appartement in Krakau. Bij iemand in het criminele milieu die men al op de korrel had. En in dat appartement heeft men dit schilderij teruggevonden. Hmm. En hoe dat dan in het nieuws terecht is gekomen, dat weet ik niet. Hmm. Is dat schilderij eigenlijk in die 19 jaar ergens in een land, bijvoorbeeld in Oost-Europa, tentoongesteld geweest? Of heeft hij altijd onder de grond verkeerd? Nee, die is nooit tentoongesteld, want het staat te boek als gestolen bij alle databases Interpol. Dus degene die hem in handen had, die kon hem niet openlijk vertonen. Oh ja, dus dat heeft ook meteen wat te doen met de waarde dan van zo'n schilderij, kan ik me voorstellen. Welke schilderijen zijn het precies? Het gaat in dit geval om één schilderij van Rebecca en Eliezer van de Horense schilder Jan Linssen. Hmm. En dat was dit schilderij heeft hij gemaakt in 1627. Nou ja. En weet u eigenlijk nu of dat schilderij er nog een beetje fatsoenlijk uitziet? Ja, ik heb vandaag via de Nederlandse politie een foto doorgestuurd gekregen. En zo op het oog ziet het schilderij er in redelijk goede conditie uit. Dus daar zijn we ook al blij mee, want twee van de schilderijen die we uit de Oekraïne hebben teruggekregen, die waren echt in deplorabele staat. Hmm. Onherstelbaar ook, of is dat uiteindelijk nog wel gelukt? Nee, gelukkig niet. De restauratieteam heeft echt een kunstwerkje verricht. En die hebben de schilderijen eigenlijk weer in hun oude luister kunnen herstellen. Daar zijn we heel trots op. Ja, en hoe snel kunnen we dit schilderij weer in uw museum zien? Ik heb de hoop dat Polen is natuurlijk een EU-land. En het is overduidelijk van wie het schilderij is. Ik heb de hoop dat we binnen nu en 2-3 weken het schilderij toch weer terug hebben in Horen. Ja. Die roof in 2005, hè, daar werden nog 23 andere schilderijen buitgemaakt, als ik het goed begrijp. 24 ja. Dus in totaal. Daarvan zijn er nu 6 boven water. Denkt u nog van, nou ja, die andere 18 die komen ook nog terug? Of vervliegt de hoop daarop een beetje? Nee. Als na 20 jaar een zesde schilderij nog weer teruggevonden wordt, heb ik toch heel sterk de hoop dat ook de andere 18 op enig moment weer terug zullen zijn in het museum. Want op het moment dat deze schilderijen in het criminele milieu van hand tot hand gaan, het kan bijna niet dat dat altijd onder de radar gebeurt. Nee. En zeker niet als ook mensen als Arthur Brandt dat heel goed in de gaten houden. Ja, bij die roof in 2005 werd dus gebruik gemaakt van een doodskist. Ja, dat zei ik net alsof dat heel normaal is. Maar legt u eens uit, hoe ging die roof precies? Nou, de criminelen die de inbraak hebben gepleegd, die hebben dat heel goed voorbereid. Ze zijn erin geslaagd om toen een deel van de alarminstallatie te saboteren. En daardoor hebben ze zich in kunnen laten sluiten in het museum. En ze hebben zich daarbij verstopt onder een een 17e eeuwse doodskist, een katafalk. Je moet je voorstellen, zo'n houten deksel met prachtig zilverwerk erop en daar een zwart laken. En onder dat laken hebben ze zich verstopt tot het museum sloot. En doordat ze de beveiligingsinstallatie hadden gesaboteerd, hebben ze toen in een aantal ruimtes van het museum hun gang kunnen gaan. En hebben ze schilderijen van de muren gehaald, de lijsten er van afgehaald en het doek, het schilderdoek, ook van het spierraam afgehaald. En ze hebben die 24 werken opgerold meegenomen. Waarom stond die doodskist daar eigenlijk? Waarom die daar staat? Ja. Omdat het de restant is van een praalgraf van een 17e eeuwse zeeheld. En dat praalgraf is in de 19e eeuw bij een grote kerkbrand zwaar beschadigd geraakt. En dat wat van dat praalgraf overbleef is in het museum terechtgekomen. Kijk, en dat schilderij dat nu weer teruggevonden is, komt dus over een paar weken uw kant op. Wanneer is hij dan weer te bewonderen in het Westfries Museum? Nou ja, als we op de foto afgaan en we hebben het eenmaal terug, dan kunnen we het meteen weer ophangen. Okay. En dan hebben we weer een schilderij met een heel bijzonder verhaal erbij. Kunnen we aan het publiek laten zien. Ja, misschien mooi om een speciale tentoonstelling te doen en dan die doodskist dan in het midden te zeggen. Want dit verhaal is mooi voor een, denk ik, groot publiek te horen. Dank voor uw commentaar. Gefeliciteerd met het terugvinden van het schilderij. Ad Geerdink van het Westfries Museum. NPO Radio 1. Het is precies 10:30, tijd voor het NOS Journaal met Michiel van der Velden. Oekraïne gebruikt sommige geavanceerde GPS-wapens uit het Westen niet meer. Rusland is zo succesvol in het verstoren van de wapens dat ze nauwelijks nog hun doel treffen. Phishing-oplichters hebben het gemunt op klanten van onlinebank Bunk en weten soms bedragen van tienduizenden euro's per slachtoffer te stelen. Uit onderzoek van NOS en NRC blijkt dat dat komt doordat er bij Bunk veiligheidsmaatregelen ontbreken. Het herdenkingsmonument voor overleden kankerpatiënten is hersteld. Het monument in Dronten werd vorig jaar vernield. Twee glasleveranciers hebben kosteloos de glazen platen van het monument gerepareerd. En voor het eerst is in Amerikaans rundvlees vogelgriep aangetroffen. Het virus werd gevonden bij een melkkoe die naar de slacht was gebracht. Het vlees van de koe is niet in de winkel terechtgekomen. In de VS worden vlees, zuivel en vee getest op vogelgriep na een recente uitbraak onder koeien. Oudere melkkoeien worden vaak verwerkt tot hamburgervlees. De testresultaten komen aan het begin van het Amerikaanse grillseizoen dat dit weekend van start gaat. Langs de lijn en omsteken. Dit weekend staan er in het Zwitserse Luzern wereldbekerwedstrijden op de rol voor de Nederlandse roeiers. Voor het Nederlandse team is het de laatste officiële wedstrijd richting de Olympische Spelen. En dus ook het laatste moment om zich te meten met de concurrentie. En verslaggever Ragnar Niemeyer is in Zwitserland en volgt dat toernooi voor ons. Goedenavond, Ragnar. Jij, goedenavond. Je bent er al een paar dagen. Hoe gaat het met de Nederlandse delegatie? Nou ja, het is natuurlijk bekend hè, dat het grillseizoen van het roeien in het roeien vorig jaar begonnen is. Hè, bij de wereldkampioenschappen in Belgrado. Daar was Nederland ontzettend sterk. Daar hadden het 5 gouden medailles. En inmiddels is Nederland dus niet langer de jager wat het jarenlang was, maar de prooi. En het gaat eigenlijk ook op dit toernooi goed. Vandaag de eerste wedstrijden gehad, de voorwedstrijden, de heats. En daar is uiteindelijk iedereen doorheen gekomen. Sommigen via een kleine herkansing, maar alle Nederlandse boten zitten er nog in. Er was deze week ook een Olympisch kwalificatietoernooi, ook hier in Luzern. Dat was aan het begin van de week, dus eigenlijk 2 toernooien met 2 dagen ertussen. Daar waren Nicky van Sprang en Guillaume Krommehoek actief voor Nederland in de mannen 2. Die hebben het niet gered. Ja, dan zou je kunnen zeggen, als je terugdenkt aan die wedstrijd, ze hebben het misschien wel een beetje onderschat. Waren geen medaillekandidaat en zeker geen favorieten straks in Parijs geweest. Maar het is wel denk ik een waarschuwing voor de Nederlandse ploeg. Als je het, en daar leek het bij hun toch wel een beetje op, te makkelijk opneemt, hè, dan ja, kun je je neus stoten. Dat gebeurde ook wel. Er gingen 2 ploegen met de startbewijzen voor Parijs vandoor. Dat stond op het spel waar eigenlijk niemand op gerekend had. En dat betekent dat het voor de rest van die Nederlandse ploeg die vandaag dus in actie kwam, morgen voor een deel weer in actie komt en sommige pas op zondag weer, als de finales worden geroeid. Ja, dat je wel je ogen moet openhouden. Ja, er zijn natuurlijk veel ogen gericht op Caroline Florijn, 2-voudig wereldkampioen en ook 2-voudig Europees kampioen. Hoe gaat het eigenlijk met haar? Ja, maar daar gaat het echt ontzettend goed. En je merkt ook in de Nederlandse ploegen dat er heel veel respect is voor de prestaties van de dochter van Ronald Florijn. Hè, die tweevoudig Olympisch kampioen werd in het verleden. De moeder werd overigens wereldkampioen voor Duitsland, want zij heeft een Duitse moeder. Mm-hmm. Ze wint vandaag in de snelste tijd haar voorwedstrijd. En dan zie je ook Emma Twigg winnen. Dan zie je Tara Rickley winnen. Dat is dan weer een Australische. Die andere is een Nieuw-Zeelandse. Een moeder van 37 jaar. Dat zal straks de regerend Olympisch kampioenen echt een tegenstander zijn. Die ze moet zien te verslaan. Maar dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen. Rickley lijkt niet sterk genoeg. Dan is er ook nog een Duitse die wel op de deur klopt. Alexandra Fuster. De spelen lijken voor haar wat te vroeg te komen. Maar ja, kijk je naar het roeien van Carolien Florijn. Ja, dat is zo oppermachtig. Ook al is ze wel eens een klein beetje nerveus en wil ze het steeds weer laten zien, had ze wat last van een hoogtestage die de Nederlandse ploeg nog niet zo lang geleden heeft gehad. Het gaat gewoon heel goed. Ja, en jij hebt daar in Loetse natuurlijk ook even gesproken en vroeg haar onder andere naar haar wedstrijdvoorbereiding op deze wereldbekerwedstrijden en natuurlijk ook op haar voorbereiding op de Olympische Spelen. Ja, ik ben de eerste wedstrijd eigenlijk het meest zenuwachtig altijd. Omdat je dan toch weer een beetje aan het aftasten bent van hoe is mijn vorm, hoe lig ik er nu bij. We zijn net terug van hoogtestage gekomen en daarna gaat het altijd net ietsjes minder. Dus het is, ik heb mijn voorwedstrijd gewonnen, dus dat is gewoon fijn. En ik reageer heel erg op hoogte, dus het zou voor mij ook veel effect moeten hebben uiteindelijk. Maar dat betekent ook dat je, als je terugkomt, in het begin heb je, dat heet een bad window. Dus dan heb je eigenlijk dat je wat minder bent. En ik hoop dat ik nu net weer een beetje uit mijn bad window geklommen ben. Want in Nederland was ik echt heel erg moe. En dan zet je echt even een stapje terug en heb je weinig energie. En nu merk ik sinds een paar dagen weer dat ik dat het wat beter gaat. Dus ik hoop dat het nu elke dag beter gaat. Je laat het er altijd zo makkelijk uitzien. Dat heb je vaker gehoord, maar dat is dan ook weer nu zo. Nou ja, je moet. Ik krijg het ook niet cadeau. En zelfs vandaag bleef die Litouwse bleef maar pushen de hele tijd. Dus ik was zelf van plan eigenlijk om het zo rustig mogelijk te varen natuurlijk. Ik wilde mijn voorwedstrijd winnen en dan hopelijk zo ontspannen mogelijk. Maar ze bleef maar aanhaken en bij mij binnen een boot in de buurt. Dus ik moest wel gewoon doorvaren de hele tijd. Dus wordt je niet cadeau gedaan. En ik, dat heet sport. Dat heet sport inderdaad. Ja, je hoopt gewoon dat het iets minder pijn doet, maar ik moest wel een beetje de verzuring in. En morgen in de halve finale zal het ook nog wel iets zwaarder worden, denk ik. Omdat je hebt hier de nummer 1 en 2 van de WK, dus de Olympisch kampioen. En Matwik is hier ook. Zij is wel echt binnen de sport een grootheid. En zij is gewoon zo goed en dominant. En ik heb haar wel tot nu toe elke keer verslagen. Maar ze zal ook gebrand zijn om hier te winnen. De grote felicitatie is natuurlijk bedoeld voor in Parijs. En dat is het grote doel van iedere roeier dit jaar. Merk je dat dat dichterbij komt om je heen, aan jezelf? Het gaat nu gewoon heel snel, want je gaat een beetje van trainingskamp naar wedstrijd. We hebben hier net nog een trainingskamp, dus voor je knippert met je ogen en je staat er al. Dus het voelt eerst alsof iets, de stip op de horizon die volgend jaar is. En nu ineens denk ik, oh shit, dit is echt al over 2 maanden of zo begint het allemaal. Dus dat is gewoon super snel. Ja, is dat shit of is dat juist heel prettig? Ik weet niet. Ik denk dat je altijd nog het gevoel hebt dat je beter kan en dat het nog niet een afgerond proces is en dat je nog een stap wil zetten of nog beter in vorm wil zijn en dat het iets wat nooit helemaal af is. Ik heb natuurlijk nog 2 maanden, dus ik ga nog wel hopelijk nog een stap zetten. We gaan weer op hoogte en dan, als het goed is, dat hoop je dan maar, dat het helemaal is helemaal uitgedokterd, dat je dan echt je allerbeste vorm ooit in Parijs ligt. Dus daar moet je op vertrouwen en ik hoop dat dat gaat lukken. Carolien Florijn was dat. Ragnar, nog andere roeiers die we de komende dagen in de gaten moeten houden? De roeiers in de Holland 8 bijvoorbeeld? Ja, er zijn er meer hoor. Mannen dubbel 2, mannen dubbel 4. Echt kandidaten voor Olympisch goud. Vrouwen 2 zonder. Je kunt het zo gek niet bedenken. Hè? En de Holland 8, je noemt het al, toch altijd een speciaal nummer. Interessant. Engelsen, eigenlijk onverslaanbaar, werden verslagen door Amerika vandaag in een voorwedstrijd. Dat gebeurt niet vaak. Amerikanen hadden zich eerder deze week via dat OKT geplaatst. Kwamen nog een keer in actie en versloegen de Britten. Nederland er 7 seconden achter. Dat was te veel. Dat zei ook Diederik Simon. Was niet happy. Gewoon te langzaam, zei hij. Ja, en daar was Jan van der Bij, 1 van de 8... Het roer het mee eens achteraf. Je merkt gewoon dat je als 8 wel echt harde stukken moet gaan racen samen om ook dat niveau te kunnen halen. Dat ging bij Wildbeker 1 heel goed, bijvoorbeeld. Nu hebben we gewoon wat minder harde stukken gedaan. En dan, ja, dat levert je nu niks op eigenlijk. En betekent dan dat je dus meer uren in de boot moet gaan maken? Je maakt er al vrij veel voor de buitenwacht natuurlijk. Ja, we maken al vrij veel uren inderdaad, maar dat is allemaal laag intensiteit. De bedoeling is ook een beetje dat je eerst de motor groot maakt, daarna doe je een beetje een spoilertje erop en misschien nog wat andere dingen. Nou ja, en dan hoop je eigenlijk dat die ondergrens iets hoger komt te liggen dan die secondes die er nu achter ligt, want 7 is gewoon heel veel. Maar drink de tijd dan al? Die spoiler kun je binnen denk ik 3 weken erop gooien. Dus ja, drink dan de tijd, denk het niet. Is er wat frisheid nodig in de ploeg? Ja, die tijd drinkt nu wel. Want als je nu nog op het podium wil staan, ja, dan moet je wel even snel fit worden. En dan heb je morgen nog geen rustdag. En dan zondag moet je het al op water neerleggen. Je houdt van beeldspraak. Van de week spraken we elkaar even. Toen had je het over, ja, we roeiden als een naaimachine. Was dat vandaag weer zo? Ja, nou, een naaimachine is dat je eigenlijk best wel vlug door de haal heen gaat. En dat het ritme ook heel hoog is. Dus dan kom je makkelijk boven de 40 plus uit eigenlijk. Maar dan heb je niet zo heel veel meer in de eindsprint. Ik denk dat het nu wel meer een sleurhaal was in plaats van wat we echt zoeken. Dus we moeten er tussenin gaan zitten. Maar ja, het is wel de gedegen sterke haal die je eigenlijk zoekt in zo'n nacht. En dat komt er wel uit, alleen de snelheid. We gaan even tussendoor een spookrijder aankondigen. Rijd je op de A28 Groningen-Zwolle, dan kom je tussen de afrit Zuid-Laren en Assen-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 van Groningen naar Zwolle, dan kom je tussen de afrit Zuid-Laren en Assen-West een spookrijder tegen. Gaan we weer eventjes terug naar het Zwitserse Luzern, Ragnar. De laatste woorden moesten we helaas missen. Kan jij het nog eventjes kort samenvatten? Kern van de boodschap was natuurlijk wel duidelijk. Het moet wat harder met die boot. Er is wel gezegd van tevoren, spelen zijn het belangrijkste. Dit is een tussenstation. Kijken niet alleen naar de klasseringen, maar ook naar het proces waarin we zitten. Dus dat speelt ook wel een rol. Maar het zal wat harder moeten. Dat zal de 8 zondag moeten gaan bewijzen. Morgen zijn er halve finales. En ja, het is maar mooi om af te sluiten. De Jan van der Bijzen, Fries, daar kon je misschien wel een beetje horen. Hij gaat, als hij terug is binnenkort, weet niet precies wanneer het begint, ook zo'n modderschuit op. Hij gaat ook nog even scootjes sealen. Daar heeft hij kennelijk ook tijd voor om dat met een van die Friese plekken te gaan doen. Vertel die nog even. Vond ik wel een bijzonder verhaal. Laten we hopen dat het morgen overmorgen wat minder kil, regenachtig en winderig is hier in Luzern, in Zwitserland. Dat gunnen we jou. Ragnar Niemeyer vanuit Zwitserland. Morgen dan opent in Dnipro in Oekraïne een noodhospitaal voor gewonde oorlogsdieren. Dat is op initiatief van House of Animals, een organisatie die zich inzet voor dierenbescherming. En Karen Soeters is de directeur van House of Animals en ook momenteel in Dnipro, in het oosten van Oekraïne. Goedenavond, mevrouw Soeters. Ja, goedenavond. Hoe gaat het bij jullie? Ik begrijp dat u op dit moment in een schuilkelder zit. Ja, nou, ik ben er net uit, maar ik weet even niet voor hoe lang dat duurt. Want we kwamen hier aan, we moesten meteen door naar de schuilkelder. Het luchtalarm ging af. En toen het uitging, ik mijn spullen aan het pakken was, toen ging het weer aan. Dus het is ongelooflijk onrustig hier eigenlijk. Ja. En wat betekent dat buiten als het luchtalarm afgaat? Nee, dat is eigenlijk wel heel erg triest. Want er zijn mensen die dan gewoon hun ding blijven doen. En dat is echt een groot probleem hier. Mensen zijn gewoon moe van het luchtalarm. Dus je ziet dat hier vandaag, heb ik even navraag gedaan, om het uur is het luchtalarm afgegaan. Dus je hele dag wordt verstoord. De hele nachten worden verstoord. En mensen houden dat niet meer vol. Ja. En reageren dus eigenlijk er niet meer op. En dan krijg je dat er weer enorm veel doden vallen. Omdat mensen in hun appartementen zijn gebleven. Ja. Heeft u de kans gehad om bij dat nieuwe noodhospitaal langs te gaan? Nee, nog niet. Want we hebben vandaag de hele dag gebruikt van Lviv naar de Dnipro-terrein. Dat is echt een heel erg lang stuk eigenlijk. En morgenochtend gaat het gebeuren. Ja, weet u al wel hoe het eruit ziet? Ja, zeker. Want we hebben vanaf het begin foto's gekregen steeds van hoe het opgebouwd werd. Het begon echt met tekeningen, hoe het opgebouwd werd, waar welke ruimtes waren. En dus we hebben eigenlijk het idee gehad dat we het van heel dichtbij hebben gezien, maar dan morgen voor het echt. Ja, want je hebt natuurlijk verschillende dingen nodig om een dierenziekenhuis op te richten. Aan wat voor behandelkamers moet ik dan denken? Nou ja, we hebben eigenlijk vooral bouwmaterialen in eerste instantie moeten bestellen. Uh-huh. En dat is allemaal hier in Oekraïne gebeurd. En de mensen hier hebben ook het noodhospitaal gebouwd. Er zijn straks 15 bedjes beschikbaar. We noemen dat bedjes, want dat zijn het natuurlijk niet. Uh-huh. Het zijn verblijven voor dieren, en dan vooral honden en katten. Maar bij de opvang waar we het ziekenhuis gebouwd hebben... Mm-hmm. daar zitten meer dan 1000 dieren. En dat zijn niet alleen maar honden en katten, maar ook andere kleine dieren. En daar, ik sluit niet uit dat die daar ook behandeld worden. Want de nood is echt heel erg groot. Ja, moet ik dan echt iedere dag puur aan huisdieren denken? Nou ja, het zijn niet alleen maar huisdieren. Maar waarom we eigenlijk het initiatief hebben genomen om dit noodhospitaal te bouwen... dat is omdat we vorige keer toen we hier waren in december... toen hebben we gezien dat heel veel soldaten echt van de frontlinie... gewonde dieren naar shelters brengen... waar dan vervolgens eigenlijk nauwelijks zorg voor is. En het kost heel veel tijd en heel veel moeite. Ja, en dat moest gewoon anders. Dus we hebben overleg gehad met de mensen hier en gezegd... van ja, dat noodhospitaal moet er komen... En het is fantastisch dat het er nu al staat. En dat het morgen dus in gebruik genomen kan worden. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ja, die medische zorg aan dieren is mooi. Aan de andere kant, misschien zijn er daar ook wel genoeg mensen... die medische zorg kunnen gebruiken. Nou, ik vind het net als iedereen waarschijnlijk ontzettend belangrijk... dat er medische zorg voor mensen is. En die zien we ook. Toevallig het hotel waar we waren, daar zaten ook mensen van het Rode Kruis... Maar de zorg voor de dieren is ook ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor de mensen die voor die dieren zorgen. En ik zie het ook een beetje als een baken van hoop eigenlijk... dat dit ziekenhuis open gaat, ook voor de soldaten in de frontlinie... die dus de moeite nemen, terwijl ze in zo'n moeilijke omstandigheden werken, leven... om die dieren die gewond zijn naar zo'n hospitaal te brengen. Ja. Morgen komt er ook een soldaat die eerder een hond daar naartoe heeft gebracht. En ik ben ontzettend benieuwd naar zijn verhaal... want hij heeft die hond uiteindelijk opgehaald en geadopteerd. Ja. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ja. En aan wat voor klachten moet ik denken bij die beesten? Wat voor verwondingen hebben ze? Nou, het zijn schotwonden, dus veel kogels, maar los scherven... het ziekenhuis is vernoemd naar Lucy, een hond die we in december hebben leren kennen toen we daar waren. En die werd zwaar gewond langsgebracht. En die was aangereden door een auto omdat ze zo geschrokken was van de geluiden van de bombardementen. Uh-huh. En haar achterhand was helemaal verbrijzeld. En we hadden gehoopt een ontzettende vrolijke, aanhankelijke hond. Ongelooflijk met alle pijn die ze op dat moment had. En ze heeft het helaas niet overleefd. En ons team heeft... We zien zoveel dieren ellende. We hebben zoveel dieren gezien eigenlijk. Maar Lucy heeft een speciaal plekje in ons hart gekregen. Dus we vonden het heel mooi om het ziekenhuis naar haar te vernoemen. Ja. Dus eigenlijk een beetje symbolisch. Dus om je vraag te beantwoorden... Het is ontzettend belangrijk om voor de dieren te zorgen. Want daarmee zorg je eigenlijk ook voor de mensen. Ja. Nu las ik onlangs dat er ook andere dieren rondlopen. Grotere dieren die bijvoorbeeld uit dierentuinen komen... waar niet meer voor ze kan worden gezorgd. Ben je die dieren al tegengekomen? Ja, bij de opvang waar we nu morgen naartoe gaan... daar is ook in ieder geval een kameel. Okay. En ook andere dieren. Ze hebben geen leeuwen en tijgers, maar in ieder geval een kameel. En die komt en een ezel. En die komt ook wolven trouwens. Die komen ook uit dierentuinen. Huh? Maar ja, en verder paarden. Ze hebben veel paarden, ezels. En daarmee hebben wij meteen bedacht dat we een volgende wens hebben. En dat we ook een noodhospitaal voor ezels en paarden willen realiseren. Want die kunnen niet in dit hospitaal terecht. Nee. Dat is echt specialistisch en natuurlijk veel groter. Dus ja, dat is een nieuw project. En we hebben echt bedacht, van, ja, als dit staat... dan willen we heel graag door naar het volgende. Okay, nou, dank dat u daar even over wilde vertellen. Karen Soeters was dat van House of Animals vanuit Oekraïne. Terug naar de sport. Tennisser Botik van de Zandschulp komt vandaag in actie op Roland Garros. Hij speelt dan tegen de Italiaan Fabio Fognini. En zijn rechtstreekse kwalificatie voor het toernooi in Parijs is een pleister op de wonden. Want van de Zandschulp kent een belabberd jaar. Nou, ik denk dat ik mijn niveau nog niet gehaald heb. Verre van, denk ik. Laatste week wel wat beter. Wat beter niveau. Nog niet constant genoeg. Wat wisselingen gehad. Ik denk dat allemaal meespeelt. Denk jij nog wel eens terug aan de Botik van 21 en 22... naar de resultaten van toen en de speler die je toen was? Ja, tuurlijk. Tuurlijk kijk je daar naar terug. Tuurlijk kijk je wat je daar goed deed, wat je daar minder deed... wat je van die periode ook kan leren. Tuurlijk kijk je daar naar terug. En proberen nu alles aan te doen om weer op dat niveau te spelen. En wat kun je ervan leren? Kun je daar de vinger achter krijgen? Ik denk dat het sowieso anders is. Weet je, eerste seizoen als je opkomt, dan speel je misschien iets meer onbevangen. Spelers kennen je niet. Je ziet toch vaak dat eerste seizoen op de Tour... dat je misschien wat makkelijker of dat je goede resultaten behaalt. Het tweede seizoen gaan jongens je toch leren kennen. ja, is het, dan is het zeker anders. Maar ja, hoe het nu gaat, kan het zeker weten. Een paar maanden geleden zei je in een interview, het kan toch niet zo zijn dat ik het verleerd ben, dat ik niet meer kan tennissen. Heb je dat gevoel nog steeds? Zeker. Ja, in de training sta ik goed te spelen. In de wedstrijden wil het er nog niet altijd helemaal uitkomen. Maar ja, in ieder geval het goede is dat het in de trainingen wel lukt. Ja, nu is het noodzaak, denk ik, om dat ook in de wedstrijden door te trekken. Je hebt veel van coaches gewisseld. We hebben het in Australië ook al over gehad. Je hebt weer een nieuwe coach, of tenminste een oude bekende, Peter Lucas. Daar heb je al een keer mee gewerkt. Waarom ben je weer voor hem gegaan? Nou, ik denk dat hij mij het beste laat tennissen. Ik denk dat voor mij de fijnste persoon waar ik de afgelopen jaren mee gewerkt heb. Alles wat hij zegt over tennis, daar sta ik eigenlijk 100% achter. Ik denk dat dat altijd, altijd voor mij goed gewerkt heeft. En ik merk nu ook sinds ik weer met Peter werk dat mijn tennis zeker beter is geworden. Botik van de Zandschulp was dat. Een Spaanse soap kwam vandaag eindelijk tot een einde. Tenminste, zoals het er nu voor staat. Want FC Barcelona maakte bekend toch niet door te gaan met trainer Xavi Hernandez. En hij vertrekt dus bij de club. Het clubbestuur en de trainer zitten al maanden in een haat-liefde-relatie met elkaar. En nu is er toch voor gekozen om dus uit elkaar te gaan. En we hebben contact met correspondent Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Vorige week hadden we ook al contact over deze soap. Opnieuw een hoofdstuk toegevoegd dus. Waarom is er nu besloten om toch niet verder te gaan met Xavi als trainer? Ja, een beetje wat we vorige week bespraken. Een boek wat in dit soort gevallen heel vaak wordt geciteerd. De titel van Garcia Marquez, een Colombiaanse schrijver, de kroniek van een aangekondigde dood. Ja. En vorige week had het erover dat Laporta een beetje boos op hem was, omdat Xavi had gezegd op een persconferentie dat hij vond dat met de huidige spelersgroep dat hij niet de concurrentiestrijd aankon met Real Madrid en de Europese top. En dat viel helemaal verkeerd bij Laporta. Maar het speelt al veel langer. Eigenlijk, dat zei ik vorige week ook, toen Ronald Koeman 2,5 jaar geleden werd ontslagen en Xavi zijn vervanger werd, was dat niet eens de favoriet van Laporta. Maar hij, ja, om zieltjes te winnen moest hij zo'n groot Barcelona-icoon als Xavi toch als trainer aannemen. Het heeft nooit echt gewerkt. En ja, nu had Laporta na een seizoen zonder ook maar één prijs. En de opmerking van Xavi had hij de stok om hem mee te slaan. Mm-hmm. En hem weg te sturen. Het heeft wat langer geduurd, omdat hij eerst een andere trainer moest vinden natuurlijk. Het kost allemaal geld, een trainer ontslaan en een andere aantrekken. Nou, en die trainer heeft hij gevonden. Dus was het vandaag het moment om bekend te maken dat ze niet met Xavi verder gingen. Ja, zo meteen over die nieuwe trainer, over Hansi Flick. Maar ik ben toch wel benieuwd. Ik kan jouw gedachten en hoe je dat uitlegt goed volgen. Maar waarom heeft die baas van Barcelona zo last van stemmingswisselen? Want de ene keer moet hij vertrekken, dan mag hij weer blijven en dan moet hij er toch weer weg, die Xavi. Ja, dat vragen veel mensen zich hier af. Ja. We kennen Laporta van zijn eerste periode, toen hij als voorzitter begon, eerst met Rijkaard op aanbeveling van zijn echt hele goede vriend Johan Cruijff toen. En daarna ging hij door met Pep Guardiola, ook op aanbevelen van Cruijff. Sommigen zeggen, ja, helaas, Johan Cruijff is er al jaren niet meer onder ons. En Laporta is een beetje de weg kwijtgeraakt. Hij is ook wel gekozen tot voorzitter 2,5 jaar geleden, 3 jaar. In een periode, ja, Barcelona, het gaat gewoon heel slecht. En het is hem niet gelukt om de club weer op de poten te krijgen. Om niet grote verliezen te leiden, om die schuld weg te werken. En het is een man die enorm van de macht houdt. En dat weet ook Xavi, en dat hebben vele anderen ontdekt, enorm onderhevig is van stemmingswisselingen. Van de ene dag denkt hij van, ja, Xavi mag blijven. En een dag later hoort hij Xavi kritiek uiten op hem en zijn beleid of wat dan ook. En dan zegt hij van, ja, Xavi moet weg. En er zijn mensen die hem in toom proberen te houden, maar hij is, ook al is hij door de socio's gekozen, hij is eigenlijk een soort alleenheerser. Hij bepaalt alles. Bijna al zijn adjunct-directeuren die hij had de afgelopen jaren, die zijn vertrokken omdat ze niet met hem overweg konden, omdat hij altijd alle beslissingen neemt op allerlei gebieden, technisch, economisch, wat dan ook. En ja, hij bepaalt wat er gebeurt. En nu heeft hij bepaald dat Xavi niet meer de ideale trainer voor Barcelona is. Ja, eerst ging Ronald Koeman door de achterdeur weg. Ook populair natuurlijk in Barcelona. Dan een nog groter icoon, Xavi, die nu wordt weggestuurd. Hoe wordt daarop gereageerd? Wat schrijven de kranten? Hoe reageren spelers, sponsors, supporters, die socials? Ja, nou, aan de ene kant, Xavi, dat heb je vaak met spelers natuurlijk die laten trainer worden. Koeman was al veel langer trainer, maar Xavi in dit geval had zich nog niet bewezen als trainer. Hij kwam direct uit Qatar, waar hij 4-5 jaar als trainer echt in een totale anonimiteit had gewerkt. Kwam hij naar Barcelona. En als speler is hij een van de grootste geweest die er was, hè? In dat trio met Iniesta, Messi. En als trainer heeft hij toch niet kunnen laten zien wat hij als voetballer deed. Dat is ook heel moeilijk. En als je supporters ook vraagt en mensen spreekt en ook kranten leest van... nee, het is niet de trainer geweest bij Barcelona die alles heeft veranderd... of die een waanzinnige ploeg heeft opgezet. Eentje die zelfs juist heel zenuwachtig werd. Hij heeft in 2,5 jaar meer gele en rode kaart als trainer gehad... dan ooit als speler. Ja, vanwege protesteren, omdat hij gek werd. Ja, hij kreeg in april zijn derde rode kaart. Nou, als speler had hij ooit 1 rode kaart gehad. Ja. In 25 jaar voetbal. Dus een geweldige erfenis dus voor hem. Ja, hij kon het ook niet bevatten. Ja, we moeten even door, namelijk naar zijn opvolger. Want zo is het ook, hè, in de voetbalwereld. Waar de ene de dood is, de ander zijn brood. Ja. Hansi Flick, vertel, hoe kwamen ze bij hem uit? Nou, Laporta, toen die Koeman ontsloeg, wilde toen eigenlijk al op de Duitse weg gaan. Duitse trainer was vroeger geen succes met Barcelona. Ze hebben 2 eerdere Duitse trainers gehad. Weisweiler, grote vijand van Cruijff toen die daar voetbalde. En Udo Lattek. Maar hij wilde toen Nagelsmann aantrekken. En dat lukte net niet. Want die werd door Bayern München gecontracteerd voor veel meer geld. Tuchel had hij ook wel zin in. En Laporta heeft heel goede vriendschap met een voetbalagent die heet Pini Zahavi, een Israëliër. En die is ook de agent van Lewandowski, de spits van Barcelona. En zo is contact ontstaan. En Flick is bij Duitse elftal ontslagen vorig jaar, na een heel slecht WK en nog slechtere oefenwedstrijden daarna. En die zat zonder werk en die komt vrij goedkoop. Kun je dan zeggen, Barcelona heeft niet veel geld, dus ze moeten een goedkope trainer hebben. En dus via Lewandowski eigenlijk en die agent Zahavi zijn ze bij Flick terechtgekomen. En Laporta had al jaren van het idee van Barcelona moet eigenlijk op de Duitse weg. Het Duitse voetbal is ook aantrekkelijk. Dit is een man die veel afweet van jeugdopleiding. Dus ze hebben hem voor nu 2 jaar gecontracteerd... om Xavi, die morgen trouwens nog wel op de bank zit... of overmorgen in de wedstrijd bij Sevilla... en daarna om van Xavi het werk over te nemen... en Barcelona in misschien goede banen te leiden. Ja, Hansi Flick dus, die loodzware taak krijgt... om Barcelona er sportief weer bovenop te helpen. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels vanuit Spanje. Ik denk niet dat het de laatste keer is dat we Edwin spreken... over een trainer van Barcelona. Ik zou nu vast een afspraak voor volgende week maken. Maar goed weekend, Edwin. Einde daarmee ook van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen om 7:00. Dan is er de zaterdagavondeditie van Langs de Lijn. Onder andere de finale van de Champions League voor vrouwen... tussen Barcelona en Olympique Lyon. En dan gaan natuurlijk ook de play-offs om promotie-degradatie verder. Bij de mannen tussen Excelsior en ADO. En natuurlijk FCM en tegen NAC. Kortom, ik zit er ook weer. Dus luisteren. Hier gaat de zender vanavond natuurlijk gewoon door. Zometeen naar het Oog op Morgen met Shaila Sitosing. Goed weekend. NPO Radio 1. We worden wakker in de biesbos met het hoempende geluid van de roerdomp. We gaan op zoek naar de zeldzame grote vuurvlinder. Oh, wel een rups. Ja? Heb je er een? Ja, toch wel. En in een enorme meeuwenkolonie moeten we witte, flatse poep ontwijken. Ze gebruiken de roepert en de poepert als afweermechanisme. En verder, omarm de slak. Wat hebben de Europese verkiezingen de natuur te bieden? En de column van Bibi Dumontak. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A12 Den Haag in de richting van Utrecht neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 2 juni tot 1 juli is de A12 van Moordrecht tot knooppunt Oude Rijn 4 weekenden en 10 nachten volledig afgesloten. Daarnaast zijn op 11 doordeweekse dagen